أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هر مومن مسلمان با مجاهد وی نو د تربیت د پارا لس صفتنا چې داغي پینزو تعلق د عقیده سره او د پینزو تعلق د عمل سره داغي بیان اوسو. اوس د وطن د اصلاح د پارا سلور قوانین ذکر کئی. دا اولنے قانون دی چې دا ظالم نا دی قصاص اغستری کی گی علا با پا وطن کی امن رازی او علا با پا وطن کی سکون رازی. نو چې دا سکون کتاب علا بذکر اللہ تطمئن القلوب الله تعالی وی زما په ذکر قران کریم باندې زونه خوشحالیږي. نو چې کله د زونه خوشحالولو کتاب یو سړی نخپلی دی بسنګ کامیاب شي دی بسنګ کامران شي. دای روکا دا او دای تباہی دی او دای بربادی دی. او وطن زمون اسلامی قانون پکې نافذ نه دی او نه دی اصول او ضوابط شته دی دیو جن پریشان او تم خامخ دی. دا اولنی قانون دی یا ایها الذین آمنوا قصاص من الظالم. اے ایماندارو فرض کړی شوی دی پتا سبحان قصاص. دو مطلب دی د ظالم نه بدله اغستل د باندې فرض دی. خو ار کلا چې د دې د پاره خلافت قائمول ته ضرورت دی نو خطاب عام شو چې مؤمنانو خلافت قائم کړي او د ظالم نه قصاص اغستل د باندې فرض دی چې بیا هغه ادا کوي او آغا اغسطه شئی دغا حکم سر ترسوئی. او یاد آدا چه دا قاتلینو تا خطاب دی سوک چه راولگی دو او بل سوکی مڑ کو اسلامی حکمت تی نده بزان حواله کی چه ما دد پا بدلکی او وج نئی ما زیاده کرده دی. اللہ وی اے ایمان دارون پتا سبحانه قصاص فرض دی فرض کړی شوی دی ځان حواله کا بس و ایمان کار شوی دی. کوتب علیکم القصاص سو ترجمه می وکړلی دعا فل قتل پوجل شو کی قتل جمع د قتیل دا لکه مرزا جمع د مریض دا شتا جمع د شتیت سرعا جمع د سریع دا فقتل کی معنی بنا کہ دا مصدر نہ دے دا جمع صیغہ دا الحر بالحر اصل بوجل کی پا بدلد اصل کی غلام پا بدلد غلام کی خزا پا بدلد خزی کی ظاہر کی دیز ہے ستاب زین تے وشکال رازی چولی حر با پا عبد عبد پا حر مؤنث پا مذکر مذکر پا مؤنث بگیر نو جلی کی دلته خدا را لکانه چې اصل اصل وجنی غلام غلام وجنی خزه خزه وجنی نو که اصل غلام وجنی غلام اصل وجنی خزه سړی وجنی سړی خزه وجنی نو دایي حکم بسنګي ولیا بنئی الان کې مسله دا ده چې خزه راولګي دا څوک سړی وجو دا به قصاصن وجلی کی سڑے راو لگی تو غلام او وجو نداس مطلب در دین وجلی کی گی با وکتبنا علیم فی آن النفس بالنفس سورة مائدہ 45 آیات اصل کی تو قرآن کریم پا اصل بانی ضابطہ با نزان پی اکول غواڑی لب و لہجہ و رسم و رواج دا عرب بانی راغلے بے عرب کی دا قانونو چې د معززي ډلې داغي غل ادا غلام با د غریب ډلې د اصل برابر حسابې دو وی به چې زمونږ د ډلې غلام دی کنه او تاسو اصل یې او تاسو د غریب یې موږ مالداران یو معزز ډلې یو تاسو د اصل برابر زمونږ غلام دی تاسو د سړی برابر چې دی کنه هغه زمونږه خزا دا زمان مؤنث تاسو دا مقابل دا مذکر دا لکه اوسم زمان خلق سے چل کے وی سر سڑے بوجنم سب وجنم دا سر سڑے اول خطا تا دا وجنو دا اختیار نشت دینا فسادات جوڑی گی خوچے چا قتل کردے اغب وجن کی گی نو دا دا اغر رسم رد دے دا رواج رد دے نور دا مطلب نره چه غلام با ده اصیل بلده که نو وجه لیکی دا ده اغا دا غی ده اغا غلط رسم رد ده ان که آزاد پا بلده ده آزاد کی ان که خزا پا بلده ده خزا کی ان که غلام پا بلده ده غلام کی خو وجه لیکی با نو دا ده رسم او ده رواج رد شد عربو ده جاہیلیت ده رسم رد شد او یاد آدا چه دلتا دا قصاص نا مراد کتب علیکم القصاص فی القتل مراد تینا زخمون دی قصاص فی الاطراف چو وطوئی قصاص فی ال اغپ حکم دا چاکی دی دا مال کی دی دا په حکم د اموالو کې د نپدی کې غلام او آزاد خزه او سړی هغه کې مساوات نه لري تنصیف دی تنصیف ته بګي نیمواله دی بګي نو دیو جن الحر بالحر وي او شاپور ش رحمت الله علی د صراح په حواله نقل کړي چې قصاص لغوی معنی کشتنده راباس کشتن و جراحت کردن عوض جراحت داغی مطلب دا دی چه قصاص دا وجلو پا معنی امرازی او دا زخم پا معنی امرازی نو چه کل غلام آزاد زخمی کو نو داغی پورا دا اندام چه دن اغا اندامونو چه کم دیت تیغا بور کئی او که اصیل راولا گی دا غلام زخمی کنو دے پا دا اصیل پا نیم بانے دے نو تقابل پخپل میں اس کی صحیح شو دا دا اطرافو دا طرفونو چی دنو بدلا غصت المرادی او پدی مانا سر رادی ارچی دا وجلو خبر دا نو کتب نالیم فی آن النفس بالنفس اگر دا غین مالو بی مطلب بانی پیشوئی او پاتس ودا امام شافعی رحمت اللہ علی اگر مفہوم مخالف معتبر ہوئی نو الانسا بالانسا راغی کنا نو مطلب داری چی خضب دا سڑی پا بدلہ کی نو وجلی کی ذکا الانسا بالانسا را لی خو اغدا مفہوم مخالف منسوخ وی پا حدیث بانی المسلمون تتکافع دماؤهم دا مسلمانانو وینی برابر دی دا مسلمانانو وینی سری برابر دی نو غلام او اصیل وینه برابر د مسلمانان دی. که استاد انت دا اشکال راځي چې امام ابو شافعی رحمت الله علیه په نسخه مخالف نه دی قائل, نسخه د حدیث په قران او د قران په حدیث, نو جواب دار دی د قران نسخه نه کړي په حدیث باندې, د مفهوم مخالف نسخه کړل په حدیث باندې. شاپور شیخ جواب کوي نثر مرجان کی نو هغه قائل دی په نسخه د مفهوم مخالف د انصاب رضا په حدیث سره, او په حدیث سره دی نسخه د قران نه مني او د مفهوم مخالف نسخه په حدیث سره مني. د دې مطلب دا دی دا دو مطلبونه دي. فمن وفي له پس هغه څوک چې معافی او توکړې شو چې هغه قاتل دی من اخیه دا طرفا دا معافی او توسوا دا ورثاو دا مقتول دا طرفا من اخی دا درور. معلومه دا شوا چې په قتل سره سړی ضرور ولای اسلامي نه نوځي, رور دی وجل دی سره وتا ترحم پیدا کی ته خو ډیر ظالم رور دی وجل دی. او که دا ورثاو دا مقتول دا طرف نه دی قاتل ته معافی وسوا چې بس مونږ دینه وجنو خو پیسې دیت راکا دیت راکای مانا دی یاد کړه. فامن پس هغه څوک چې قاتل دی غوفی له چې معافی وشو دتا د طرفا د ورثو د مقتول نه من اخی د ضرور په بدل کې چې تا کوم رور وجل مسلمان رور زمنګا سړې دی وجل دی قصاص دا تماف تی شئی ان کی دیتا اشارہ دا نم دیت ماف کی دریمہ ماف کی, او شئی ان کی دیتا اشارہ دا چھ ورسا دا مقتول گن کسان دی چی یو تن پا کی مافیو کی نسیز دا قصاص دا قتل نا کیسو تاوڑی بس دغو پیسی ام ختمی شیو سرا دا نور لو پیسی ور کی وجل ببوگی بیانی شرعی قانون اسلامی قانون عربو کی تروسه پورې دا دا واسه وجه چا وسو کو وجه آو بدل کی وجه را به اوستو چوک کې به کې نو اوس خبرې غم الله تعالی دې د حرمین حفاظت وکړي د ټول اسلامي مملکتونو په دې شراب خاني اجازه ورکړه لا اورورو د لاس کټ کوله دا سيزونه چې کوم شرعي قوانين دي نو غيم اورورو ختمه یې دا کم چوسنے راغل لے ابن سلمان ننور زینو کی خدا کا حال لے آئے او زینم کی وا اغی کیوں یہود و کافر و وطنیت کڑے دے اللہ دی والاخپل کون اروان کی اللہ دی اسلامی قانون پٹول دنیا بارے عام کی خدا بسنگ کی چھ مسلمانان اسے رمی نہیں کرنے نو چھ دا ظالم دے دان تا مسلمان ہوئی او دے وئی ما تا ردرس نا تکلیف تے نو تا دان تا مسلمان ہوئی توا چې زه مسلمان یم او ته په تاڼه کې رپوټو نه کوا کډه وکا کډه د دې ځای نه په غوږ دی بد لګی نو سیده ځه لړشه چې دوانو سره لړشه امریکای ته لړشه کافرو سره کافر هومره د ټماټر آوازونه کې ټماټر ټماټر دا آوازونه دی کباړو غټ غټی پټی راغلی دي غټ غټی پټی پاغي باندې تا چته دغه نو کلک او ډنګارې په میاش میاش دې نه اپو وادونه کې ډنګارې وای پاغي تا غیرتونه کو دوستو کې ما تا وایا چته تانی تزي او پټو نه کای ما سکتل تر شمه ته ځخ کارګه ته سوګي غیرت در پکې نشته ایمان در کې راته نشته پتا قران بدلګي ظالما تبا اللہ نے سوچا پر کہیں ادا بجی پہ غوک بانی لگی دا غسی کڑا ہو کا تیری زینہ کڑا ہو کا غوکنو کی بجی ہوا چاہو ازان اللہ تو ازان تا مسلمان ہوائی آزی طرح بودو نہ کہے ہو کمپلین نہیں کہے پلانکیشے کہے پلانکیشے کہے خیر بدل هم سړی لټی او تب وته چې دغه بیا تر ته پلانونه هم جوړای ته ځان ته مسلمان وای زه خوستا خیر لټوم زنانو ته دی आवाज لګي بچو ته دی आवाज لګي تا ته आवाज لګي چې جنت تلاړ شي دوزخ تلاړ نشي او ته چې دین غدا کارونه کوي الله را ته هدایت وکړي الله دې تبا کا او د آیات ساته غوري احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا مؤمنان موحدین دیندار وان امتحانات راځي مخالفتونه کیږي تشف لا اله الا الله ویلو باندې خلاصيږي ولقد فتننا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين او الله تعالی سوره عنکبوت کې ردی نمونی ذکر کړ دي چا چې مخالفت کړي دي الله په عذابو دروستي دي داسې عذاب به د باندې راولي داسې عذاب اے مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مرتورا دا اللہ تعالی دا صبر نا ناجائز فائدہ ما اخلا کنینو دا سی سزا بدر کی دا سی سزا چھ بیا بیاد ساتی بیا بیاد ساتی بیترس از آہی مزدوما کہ ہنگامی دعا کردن اجابت از دری حق بحر استقبال میں آید دا مزدوم دا خیرون ازان ساتا کنینو داسی بشی دیتا استقبال کی بیا چی دنو دغر اروانی قبولیت را اروانی چی پا یو قدم تر عرش پوری رسی مالی دلی در افتار در درمشانو تب اللہ رس جواب ورکے اللہ تعالی وی فمن اوفی لہو پس آسو چی مافی وطاو کنی سوا من اخیہی در طرف درور ددنا شیعن سہم فاتباع مل معروف ور پسې کې دلی په خي طریقې باندې وعده الی به احسان او ادا کول دی په خي طریقې مطلب څه دی مطلب دا دی چې مثال په تور باندې هغه ته وجنم دینو موږ له بدور لکه روپۍ راکای په صلو شو شرعي قانون دی په صلو شو نو څه چل بګی دا کم چې ورثه د مقتول دی دیبم تنګول نه کوي دیبه تنګول نه کوي درې کال کې باغ پیسې پور کوي چې کم شرعي دیات دی خو هغه هم داسې نه کوي چې نن بشي بیگا بشي او درب کو سبا بشي اته زمون غرور یو تولم را وته غور یو داسې بنئ و اداون الی به احسان ضرورت الله تعالی حکم کوي فتباع بالمعروف و اداون الی به احسان دے مطلب د آیت کریمه دا دی فمن وفی له پس هغه څوک هغه چا ته چې وارث ته مقتول دی کوی وارث ته مقتول دی چاله چې قطر شوی دی وفی له چې ورکه شو دتا ان اور ته منل شو عمر له شو عمر شو من اخی دغه ضرورت طرف دا دغه نسبی اور څوک وجه شوی دی داغه په بدل کې وته د قاتل د طرف نه اومنل شو شی اون سسیزو د دیت ته چذوره کې سیمه در کوم فاتبا من معروف اته باندې وشوي وارث د مقتول چي دي هغه ته چې داغه ضرور چې سو کولل شوی دي د طرف نه شی اومنل شو ورته شو یعنی اومنل شو قاتل ورته وی دوره بدر کوم او قاتل باندې په سره اوښوا فاتبا عمل معروفی ورپسی کی دلی پخی طریقی بانی واداو لیلی بے احسان اور کول دی پخی طریقی بانی ذالکا داد دیت مسلح اسان دیاد پتاسو بانی نتر بدر افستاسو نا زکا چی دو یہودیانو پا دین کی خالص وجل چابا چسو کو وجل وجل کی دبا ولی موسیٰ علیہ السلام کی جلال و غصاوا نو کله سره غصه کی جلالی نو چې غصه ورای کی خالص قصاص وو وجل بو کسی به سی بغیر دیت پکې نه وو او د عیسی علیه السلام په شریعت کې معافی وا وجل پکې نه وو دیت اوستلو زکات ته جمال او هر کله چې محمد رسول الله جامع د جمال او د کمال نو په دې کې قصاص اوستل کومشته دي او کو دیت تقضا وشته ذالک تذیب من ربکم دا سانتیا دا پتا سوانی دا طرف درف ستا سونا فمانی اتا دا باد دالکا چاچ زیادے ہو که پس دینا دیتی واغستو اب یم سڑے ہو وجو فلو آدابن علیم خاص د لپاره د عذاب دردناک ولکم فی القصاص حیات استاذ لپاره بدلا غسل کی اغسلو کی ژوند خوشاله دی بدلا نه غسل کی کم د ژوند خوشاله دی قاتل به قتل کړي آزاد بدلا غسل ګرځي نو مقتول ورثا هغه حیران سوکو نو بس بیا کچرای کی خپل قاتل وجنی کله چی د مظلوم رسته نه کیږي بیا مظلوم تنگ شي نو خپل چې دنا بیا خپل قصاص او بدل اغلی تنگ آمد نو بجنگ آمد چې تنگ شي نو بیا پیش کړه په دی باندې وقتی مصیبت کې نه مارت ګورېز وقتی مصیبت کې نه مارت ګورېز د مصیبت په وخت کې چې کله چې دنا را د سړی لار بند شي دست بگیرت سر شمشیر تیز بیا لاسو اگر تیری توی تا ملان دکی بھائی بھی بس اس وقت میں خپل دینو لاسو رواجی نکل آگا تو تاو خیلی پیشو دا اوتارا گی رکڑی دا ناول خدا لمن دیو تر چننی جو را غوٹشی چرا غوٹشی نو کسترگی دلو باسا جا کمرائی دلو باسا نو نو چی تنگ شیر بیا بدا چلی نو پیشت پتی بر ظالم چی کل ظلم کئی او داغو دا مزدوم سپرست نہ کئی نو مظلوم بیا را پاسی نو ابیا کلا کلا خپل چې دغه بیا انتقام اخلي والا همانه ولکم فی القصاص آیات او استاد زپاره او بدلا غستلو کې ژوند خوشاله دی او یو لوی ژوند دی امن براشي چې قصاص واغستل شو اے خواندانو د خالص او عقلونو الباب جمع درو معنا ځان لدی کا الباب جمع لوګ دا اغه عقل کوي چې وهمونه پکې نه بس خالصي پاک ساتي لعلکم تتقون دید پارچ تاسو بچی فسادات نہ بچی جانم نہ بچی قصاص نظان ورکا جانم نہ بچی معافی بدر توشی توبہ بابا سے چی قتل لدی روان کی دا سے پہ اخلاص پہ توبہ بابا چی سوایا با جنت تا بلر شی کتبا علیکم اذا حضر احدکم الموت تم رخواگی خبری دید اللہ تعالی سم رخواگی سم رخواگی دا یو دیو آوری دو چه قصاص د ظالم په عبارت دی کی اوس دین دی مدادا چې په وطن کې دی په شرعي طریقې سره مال د مال ته دی تقسیمي مال ته کیږي تقسیمي الب امر الله اورور ته خپل ایسا پورا خور ته ایسا پورا بل ته پورا بل ته پورا او چې نه نبي آبا جنگو نه یا قتل نه نتازی نه او ګورای لانی په پټی باندې رو رو واجنو په اون باندې ګورونو یو بل واجو دا پورا کیسه راځي دا ولی دا ځکه چې ملکی کچره دا مال په صحیح طریقې سره کېده بالکل خبرګيري کېدله دا سه خوشحالي به چې سوایا الله تعالی دا حکم ذکر کوي آیات مشکل دی ګران دی نظرته وی یو معنا له ها سره آیات منسوخ دی هغه څنګه هغه دالی چې د وارث لپاره لکه مور او پلار شو یا نور وارثان دي داغې لپاره وصیت کول خپل مال نو الته حضرت نساء کی هیڅ راغلی دار چې خپل خپل حصہ ده وصیت څه ضرورت دی نو سع علیمان وی ودا آیت د سوره نساء په آیاتونو منسوخ دي چې دغه سی اوویل شي منسوخ دي دارنگی پا حدیث بانی منسوخ تے علالا وصیت لوارس چھے دو وارس دو پارا وصیت نیش تے قسم گو رکا نا تمہارا سوارے ستاہی دو گو رکا اسی بار درست ریدہ لگو رکا وصیت دو وارس دو پارا نیش تے ویدا پاگی منسوخ تے پیشنی مطلب بانی کدر ماناوش واقعی منسوخ تے ہو یو بل معنا وشي عالمان وایي چې د مور او پلار او رشتہ داران نو مراد هغه دي چې هغه غیر مسلم وي خصتا مور او پلار د خپلوان دي ته خو مسلمان کافر خو د مسلمان نه میراث نشي وړي کافر د مسلمان نه میراث نشي وړي لا يرث الكافر المسلم مسلمان د کافر نو کافر د مسلمان د میراث نشو نه باج وی اسلام یعلو ولا یولا علی مسلمان د کافر نو نه کافر د پر مسلمان نه دوی نو مور او پلار دي خدای مکا رشتہ داران دي وارثان دي خو کافر دي نداغی ستا پا مال کیسا نشتی نو وصیت ولاو کا سورت دیر سات رم تارز را دلی علالا وصیت دیر وارسن در تارز را دلی منسوخ بنیش دا پرار مور خلوار نا آغا مرادی چی پا میراس کی کیسا نشتی دو وجه ندینا چی اختلاف دو دین دیا کافر دی و میراس ولاوار کا وصیت ولاو کا میراس نشتی وصیت ولاو کا سو مطلب شو دعا په یو لحاظ سره منسوخ او په دې بر سر نو درې مطلب وایي دلته د هیڅو وصیت نه دی بلکې مور او پلار او خپلوان ته وصیت دی چې زما مال به په قانون شرعي تقسیم وایي دا به دې قرض ورکړي دا کفن او باقی مانده مال به زما هر یو حقدار ته داغو حق رسیږي د دې وصیت تر چې د لدور عیسی د لدور عیسی چې د حدیث سره تعارض راشي یا د سورته نساء سره بلکې د بخلت راجب کی چې زف مرم او زما مال قانوني شرعي سره تقسیم کړي مور خپل ارته به موي او خپل وارو ته به موي په دې معنی سره آیت پر څو نور زور خپل هو لګول الحمدلله دریم هغه مطلب چې نسخه په نه ناراضي هغه دا دی چې دا حکم استحبابي دی حکم استحبابی اگر چی پزنو توجیحات تو بانی اشکالات چتا دے خودی آیت کنو سر جدا دی آیت کی کتاب سی مانا گانے اپنی شی تدی یو مانا سر منسوخ او بل سر نور سر نو نو داون دا اغا آیت کنو دی اغا پینزونا یو شو یو شو چی دی دا سی مانا اپنی شی جنس کنو بچی کتب آلیکم پرس پریشوی دا پتا سبانی اذا حضر آدکم الموت کلچ نزدیشی و تن تاسو دا مرگ این ترک خیرن کپری دی دی مال کسنی نو بس بیا سکے نو آسی سکسل وصیت کئی لگا بیاری دی دین وصیت ہوئی سبی ہوئی چیز دین تابیداری بکوئی او قرآن تبکی نئی ازو قرآن درس باوری او پدی بارا پورٹ نکے دا چیتے ہوئی تیر دا سی وصیت کتبا علیکم القصاص کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا کفریدی دے مال اس پر اس پیشے دے الوصیت وصیت للوالدین مور او پلار تا او پلوانو تا للمعروفی وقانون شرعی او لائق دا دا متقیانو سرا لازم دا پرزگارانو فمن بدلہو وچاج بدل کو وصیت لرا او دا په اعتبار د عیسی سره د عیسی د ذکر زمیر د مذکر دی یاد اره چې وصیت مصدر زطا دی مصدر زطا ته زمیر د مذکر او مؤنث دواړو راځي کېږي فلم بدلوا بعد ما سمعوا صرفه لغوم نحو لغوم اسو کو چې بدلې کو وصیت پس دا نه چې وای ورېدو سړی وصیت کا هو مړ شو او دې راولې کې وصیت بدل یو ناجایز وصیت کړي چې بابا نو غبط جوړایو صالح ته برابرانه کوي او کلیزی برابرانه کوي مال بچی د صدی هغه با داسې ناروا وصیت ته په ما باندې میګړایو دا نه منل دي لا طاعت لی مغلوق فی معصیت الخالق خو چې جایز وصیت یې کړی دی او چا بدل کړ نو په یاد ساته فإنما اسمه یقینا هناد د وصیت پاک آسانو باندې دی چې بدلې دی وصیت درا بشک الله او رزق کې دار سده او په دې پار سوانی الله یې به سزا درکوم البته کله کله پلار بابا طرفداری کوي یو ځوی له زیات وي او بل لکم نو د چا مخکې چې خبره وکي هغه وایي چې نه داجیو یا بابا وایي چې صحیح صحیح ورکړي نو بدل دو موکو خو سابې ته وړو په دې یو ګناه نشته فمن خافا څوک چې ویاړي دو او دې معنا د څوک چې پوهه شو خو په معنا د علم سره هم راځي سوک چی پیاشو دو وصیت کون کی نا جانا پان دکا که دلو دو طرف دار آئینا پا خطای سرا طرف داری کئی او اسمن یاد گناہ کورونا پا قصدرا یو لڑی روی بل لکم آوی اکثر بھی دی بچی بھی خدمت دیر کو دلو لڑی رکم آدی بل لکم آگم نا تا تخو یوشان دی کئی تخو دا گواری چی ما سر دی یوشان فکئی ہاں نو تب او سر بلکل یو شرف کہے او چی دا یو ستا حق ادا کئی دا بلن اخیرتی با اللہ تب اسے غیر آروان دیکھا فمن خافا نو سوک چی ہویا رے دو سوک چی پیشو دو وصیت کون کی دو کګی دلونه او طرفدارانه په خدای ته کې لیکو بیا تکرار کوا تشخوف تکرار مو وایو ما زیګرو چکر نه کار کوا پریده چکر دا یاد مو وایو یاد ګنا کور نه قصدن فاصلا بینهم او د جوړ او کړه د دې ترمنزا فلا اسما علی منشتر سو ګنا په زبانه ته خو کار وکړه اگر روان کار کو ګناګارې دو دوله برابر بشک الله فخذ کرام والا دې اے ایماندارو دا دریم حکم روزه بدی سی ها روزه بدی سی او کدی روزه لړډی کی یقین وکول دا تا روزه دی ول من نه دی ولی او دې الحمدلله ته دورا اوسو مې ته خبر وکړا سی دا خالص د قران برکت دی ته اوسو کې ډېر خبر وکا چې ستا جو بیا کارو کیږي دا د الله د کتاب برکت دی دا طاقت ته پدی کی دې کی طاقت دې تر سره مضبوطی کی او پدی زنه خوشحالي کی موږ په ورته مر په دوسو په مطالعه زمونږ رسول الله مطالعه درځي لګیای مو اور رسول الله اور رسول بس ورځ پی ایست کار به دي پای آشته چې کوم وخت کوم درل شي دا کړي به خبر اور لګا ندا حکم دې پدی کی دروجی او روزه چې کله نیول کیږي نو سړی کی برداشت راځي د لوګي تندې برداشت راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې فائدہ ذکر کړی دا تا ته د بل د لوګي احساس شي د تندې احساس شي نو غریب له سوالي زکات په ورکی اوړه بولا والی نو خبزه بولا والی کجوري بولا والی تا ته د خپل لوګي احساس تا ته د خپل تندې احساس شو چا کار وبدشتي وای راز ما د پینو وړه زبور او بدر کومه زب په یک در کومه تا سره به احساس شي چې ما ته تکلیف شو دا د غم خورګای میاشته کړه او په دې باندې بیا مستقل مستقیم بغیر دغه موږ درس د حدیثو چې دغه کو هیکم دغه فواید ذکر کو او د روزي خبرې چې دغه ټوله کو لگا اګه زندګي وفا وکړه ان شاء الله تاسو به مستقل کتابه هې تکروتی پروژه کې صرف اگر اعلی د بابا وصیا چې دغه درس کوا ما ته به ثواب راځي چې تاسو به چې دغه مزي ټوله شوله برته به دغه پرته یې نوړه به به دغه پرته یې ته لګیه ما الله تعالی دی توفیق نصیب وګرځي الله تعالی دی همت نصیب وګرځي بغیر د همت نه کی حضور په تاسو باندې شته مې کړی واله وظیفه تاسو ورکو تاسو را سره ثواب کې شریکي طلبا ساتي زکات راولي گئی دا خستاسو د اړیکه شریکه دنیا دا الله هم شریک دی رسول الله هم شریک دی کتاب هم شریک دی قیامت هم شریک دی قبر هم یو در تاسو دی منګ ورزو اخرت د تاسو ور دی منګ ورزو الله تغاړه آزادول دی د دنیا دی جل لا تورکا او امرن او لن شملن قدر کی سبحان راشملن شا راش غریب شا او دی تغاړه چې دغه ورکا اے ایماندارو فرض کړئ شوی د پتا سبحانه روزا چې مزدری شي او تاسو باندې روجی کنا چې ما چې جب شي نو ته به دا ډېر روان کار دی او ما کو سړی کما کو دیوال الذين من قبلكم ها البلیه اذا عم الطابت مصیبت چې کلا عام شي نو هغه آسان شي دا خو مصیبت نه دا خو عبادت دی صرف تاوار هو دا په خوانو باندې ومو او دا تشبیه غره په نفس فرضیت کې دا نه چې په کیفیت کې دا ځکه دا غي د شپې عمر جوا چې راته وي چې د شپې عمر جوړې نشي او سار بچی پاسی بے بخوراس کا اگنی مازی کا مخام بکائے سورگ رانا بوا ابتداء اسلام کی زمانگم دلہ سے ہوا دا تشبیح پر نفسی فرضیت کی دا اغیبان انفرض تاسوبان انفرض نولی تنگی لعلکم تتقون دید پارج جانم نبچے دا پاکی فائدہ نا روجی دا حدیث پاکی رازی الصوم جن دا روجی چی دا دا د جانم اور د جدر ڈال دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر زبانی دو سیدنا بجیدنا غاد الله په دربار کی سفارش کړي یو قران او د روجا روجا به وی الله د خوراک اوس کاګ نه منع کړو شاوت پر کو نه منع کړو د بار کی زما شفاعت قبول کی او د جنت ته بوزي او قران به وی الله د ما ته ولاړو او د شپې تراویو کې مخشلې برابر کول او قران یې اورېدو او ځان یې تنګو او د په ما باندې شپه قربان کړي وا د بارک زما شفاعت قبول کا رسول الله سلام وای د روزي شفاعت به قبليږي رسول الله سلام وای د قران شفاعت به قبليږي دې به د جهنم بچ کیږي لعلکم تتقون ایام معدودات دا بل تخفیف ته وای وسړیا داسې هم نه دا چې ټول عمر روزه ده خو سورځي دي نو خو یو کم دې شو دي شزي دي نو او دې ته ضرورت نشته میاش غټه دا وړه ده ماشوم پیدا شي کله غټي کله وړي کېږي ګناګار راغی دي چې نی ګور نی وای را ته موږ د خپل وس مناسب بګور چې هم پولی ده درته بیلان په ها چې نه الته بګور چې راته وي خدای کړ نی ګناګار راغی دي زما استاد به جګړه ته ضرورت او دا یو خورن شي بخورن شي درې دې ته ضرورت نشته ماشوم کله وړي کې پیدا کی کله غټ پیدا کی کله پوچو نه ذکر مو کله غټ پیدا شي دا کله غټ کله وړي اجي په خلک ته پیا کولې نشته نو اجي پیا کین هغه کمپلین کین پیسې کړو بدی باندې نو ما نو وسلاسي کین نو زما خدا کار دی پیسې کړو بدی باندې لعلکم تتقون ایام معدودات ورځ میر لشي وی ورځ میر لشي وی بل تخفیف بلا ساتیا ذات ایک او دو لگوا سرورما ساتیا چه ناجوڑ ہے یا پا سفری منی سا کر منی سا سبحان اللہ میا برستو نیسی فاق اللہ ستو رستا دا قربان ستا دا قدرت نظار وستا دا احکام نظار بلکی زمان فقہ کرام دا لکی فقہ کرام لکی یو زنانا دا امید والا دا سات په سات خوراکي خوراک نشي کولای او تکلیف یو ته دروځي نیولو نه دي نيسي چې ماشوم پیدا شو پاکستان لوي به نيسي بلکې ماشوم لپای ورکړي او د پای وبل سه تنظیم نه کیدو دا چې خوراک نه کی پای نه ماشوم ته تکلیف دي نه دي نيسي دله دي پای ورکړي خوراک دي کې بیا به رښتې به روزو نيسي تور اساتیا په شریعت کې درو یو ځل به دا مسله کړو د مولا خور وي مفتي مسله وکړه کنه چې زنانه پای ورکی بس هغه باندې روزه نشته او دا رنګ چې درڅه دی هغه امیدواری پای روزه نشته لګابل ازما د اعتراض ذکر کو چې سليمان رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق وی دی په جادو باندې دا کو نه حکومت کو ته طالب راته وی دا دیو کاکاو یو وی چې دا مفتی سیم غلط ته وی سليمان ته جادوګر نو نو پورا خبر اور راغله ته خو یو ټکی اوري بل نه اوري لګا نو هغه کار خو مو جوړه وکړه چې مولا سه مسلو کړوي سمسره حرام ده وای وی ظالم مولا له کافر مسلو کړو چې سمسره حرام ده نو سمسره خو حلال ده بادرنګ په شان شي دي او مولا سه مسلو کړل چې وبو کوي دي او دې دغه نه د څنګه نه دي سو معمولی غو نه ساس کې کته وګور دي دو نو کافی شو مطلب دار چې او دس کو شو اسی غړکی به صرف نه کوي وای وی مولا یې سیبو یو چې د څنګه نه دي وبو او دس کې کته وګور دي کافر شو ولکه په کافی او په کافر کې فرق دی کنه نو مسله باندې ځان پیا کوا نو بیا مې مې سوو په خود غره دونه نه کوم خو لکه اوس دا مولا خور دن دا خبرې کوي دا غلط ده ساتره ورځې نه دا دا هغه بار خبرې دي هغه وخت کې لایف هم سما ځګر په زبردست دی ټول کورونو کې آواز چلې دو دا دور انقلاب چې تسې نه زیات زنانو مولا په دې ورسې کې چاند را کړی په پی مار چې خبر شي را لګلې سوني را لګلې زنانو پیسې را لګلې الحمدلله د یو یو روپې د زمواریم په خپل ځای باندې لګې درې دي الته ته واړ ان شاء الله تعالی دا یاد سرکار غریبي در غریبي الله سره راګي دا الله نو کاراج دور سره راګي چې سوای و زیاتې راکې چې د دې نه زیاتو قسم په الله چې دې رځي واره کې دا ته سوای نه ستابل وکړي او ته به هغه خیال ساتي او الله نو کر به الله به هغه ضروريات خیال لحاظ نه ساتي او خیال نه ساتي دا سوای نه فمن کان منکم مریضا آسو جستاسو نا جوڑو اولا سفرین اولا اینی پا سفر روان دی او که سفر آسان دی بس ننی سی جوڑو بس منی سا خیر دی او که وینی سا میں پشمنے میں لاوی گی داو ننی سا زکر روز تو برتبیا نیمال دان لگ رانی دو او معمولی بیماری دا زکان زمان لگی دل لگی بر بروجہ نمی دی ورے اما گوری او بیوسری تا پوس کئی چیز کم حد کی بلگا فائدت من ایام الاخر نو پد باندې شمیر پورا کول دي د نور را دونا وعلى الذين او با کسانو باندې یتیقونه چې طاقت دروږي نه لري بډا دی بډای دا شیخ فاری دی او دا بډاګا د رضوانان د خیر یقین وکا ته وته منی سا دې په ځار بای ته ما منی سم چې نه شي ګټا او ته وای منی سا وینا موږ دا چې منی سا ویل نه شم بیبی اور کته ریبا کوم نو یو سو منی سم که چې بیا نه و بیا بخیر دی کنه او بیا هم تر اوسه پورې لاره پیتی خبر نه وي زموږ ضروري نه سوال کړه دا وی همت سیوا دي دا اوس نه دي دا په اړه میچرګانو دا بالکل خاطر دی لکه قال الذين يذيقونه اطاق ساروانی چې طاقت نه لري دروږي نیولو فدیتون فدیه ورکول دي طعام مسكين چې خوراک د مسكين دي یو سرسای په بدل کې د یو روجی په بدل کې یو سرسای خو وردا اوره مصلاه چې امیشه بیمار دي وته ډاکټر ویل چې د حقیقتو سه امکان نشته روجه نشي نیولې هغه دي فدیه ورکي او که د حقیقتو خبر اوا نو که فدیه نور کوي غوښته به روجه نشي کوورې کړلا او خوش روجه بنیسي او د فدیه به خیرات مصلاه وره او په دې کوم بیا ده چې یو روجه تیرې شي د ورځې نو بیا د ټول روجو فدیه ورکول شي او که روجه لا نه دراغلي او د مخ کې ندي ای سی ور د 3000 او 8000 دا صرف د ډونډای روجي حساب دی ورته نو روجو بیا ورکای یو روجه د تیرې شي کنه بیا د ټول ورکول شي او چې کله روجه لا نه دراغلي د مخ کې نه فدیه ورکای نو دا د ډونډای روجي د پاره سره شو ولي په شربت کې ګوړه سیوا کوي خو نه سیوا کوي دا او تاسو سیوا کړی دی غریب کارو دا واري نه دي کوم بیا ورکی دا خیر سره مطلب دا دی دا غزه شه ته ګر نن ته خدای باندې مطلب باندې به شي پاګه سارو باندې چې طاقت لري طاقت نه لري د روجي نیولو فدیه ده چې خوراک دې مسكين دې یو سر صحیح په بدل کې دې یو روجي ورکول دي فمن تطوع خيرا فهو خير الله وعلى الذين يطيقونه دا آیت د مشکلاتو نه دی خو متوجه شه او دا و لګاو الله اول خدای وروته اورا چې د فدی خبره دا راغل په باره د روزه کې د مس په باره کې د فدی خبره نه راغلی البته فقهای کرام وایي چې روزه مو عبادت بدنی دی او منظم عبادت بدنی دی نو روجه کی لگه سنگا چی سرسایا پا بدلک عوض کی ورکولیش نو دموس پا عوض کی هم اسقاط پینزو منزون نیش پک دی بیا با ویتر و سرزان لی نو دیو سرسایا پا مقدار کی ورکولیش او لگه سنگا چی دبل پده موز نکی لا یسلی احدون ان احدین ابن عمر سے ہوئی نو دغس ابن عمر سے ہوئی لا یسوم احدون ان احدین سړې د بل روزو هم نشي ولې عبادت بدنی کی نیابت نه صحیح کی مالی کی صحیح کی زکات الګا زما په زکات ورکا سر ځای ورکا قرباني ورکا اوکا او عبادت بدنی کی نیابت نه صحیح کی کم چې حدیث پاک کی دارا دي چې صاحب عنو ولی یو نو ترمذی شریف کی د روزې په بدل کی سرسایه راغلی دا او قران کریم هم دکړه سرسایه چې بن اگر اعلی نو کم چې صاحب عنو ولی هو راځي دا غی مطلب داره چې ولی به داغه طرف نه فدیه ورکی خدا فدیه چونکی د روزی په بدل کې ورکړه لکه د چې داغه طرف نه روزه نه ولی زکه حدیث پاک سامع عنه ولیه راضی حدیثونه داسې لګول غواړي په دې ځان ته کول غواړي د یو ټکی دې نه بس ولی به د روزه ونی شي روزه د بل چا په ځای نه شي کیږي نه بیا خو با آسان کار نه بدلول کوم بل بوځي را بل بدلول لګي زما په دې باندې مونږ نه کاوه او زما خوب نه نو کوم زما سبب حساب دې باندې مونږ نه کوم اته باندې نن زما په دې وځنه وکي بیا خو بکار ډیر خلک نن تاسو کې لګا د دې آیت کریمه مطلبونه واره مطلبونه واره یو مطلب اول خود روزي ترتیب واره فرض روزه چې دا کنه اول دا لسم د محرم و عاشورا یو روزه فرض و اول تاریخ واره بیا دری روجی فرشوی دیار لسم سوار لسم پی لسم دهاری بیاشتو بیا در رمضان روجی فرشوا خوپدی کی اختیار چه کسوک روجی نیسی او کسوک پیسی ورگی اختیار بیا سختی رالا دشپی وصر روجی شوا در رزیم روجی وا او دشپیم روجی وا ها صحابی بوشش روست واقع رازی نبی الله تعالی د شپې هغه حکم لري کوي اوی درځي روزه اوس پدک کی باندې مساله چې دن هغه پاتې ده پدک کی باندې مساله چې دن هغه پاتې ده اوس دن تو ګور دی دې مطلب سره ودا د هغه وخت سره لګي چې کوم وخت کې روزه نیولم او سره کې دی ورقولم جایزو ودا د هغه وخت سره لګي پاک ځانو چې طاقت د روزي لري نو پی دیو مرکو ریشی تو خوراک دی بسکیت دی یو توجیه دادا بیا وګوره منسوخ دي چې طاقت د رجی دی ول لری کنه په تاسو په تاریخ نه ځکه وې کنه چې یو وخت کې داسې و چې روجنی ولومو خو که روجه نه نیسی او سرسایه ورکې حکم وو اوس دا حکم منسوخ شوی دی نو دا د هغه وخت سره لګي یو توجیه د آیات کریمه ده دویم توجیه دا ده چې دا یطیقونه لا یطیقونه لا پکې مقدر دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اسلام د ترزوی چې د روجی طاقت نه لري یې دی ورکی سو مطلب څه دریم مطلب دار دا امزه په کې باب افعال د پاره د کلفت او مشقت ته انور شاه کشمیری رحمت الله علیه سمانا هغه سړی چې ډیر په مشقت روجه نیسی بډا دی بس سم تکلیف یو تا نو نه دی نیسی خیر د پیډیا دی ورکی پاک آسانو چې ډیر په مشقت او ډیر په تکلیف باندې روجه نیسی نو نه دی نیسی پیډیا دی ورکی مریض دی کنه بیمار دی یا بډا دی بډای نه سو مطلب څه سنورم مطلب دا دی لا مقدر نه دی اطاق یطیق اطاقتن باب افعال دی چې طاقت سلب کړي دی طاقت پکې نشي مطلب اکا شو کو توجیه مده پاک آسانو چې طاقت دروجی نه لري نو فدیه ده چې خوراک دی مسکین دی خو فدیه ده چې خوراک دی مسکین دی فیشتے مطلب بانی سبحان اللہ یو توجیه دا ہم دا مانا دا ہم دا چی دا زمیر یتیقون ہو کی دا ہو زمیر پی دی تراجی دا سرسائی تا پی دی نمرا سرسائی شد پاک اسانو مانی چی طاقت دا سرسائی لری دا سرسائی دا چی خوراک دی مسکین دے سبحان اللہ مطلب دارے عبادتی بدنی دی او کو روجا نو سرسایا را روانا دا عبادتی مالی او کا دا غریبان او خوراک انتظام او شیو کستا پر روجا کے سنیم گردی آوا پدی پی صوبہ گا پورشی نو عبادتی بدنی او مالی بجا مشی صرف ستا بدا اشکان ستا نحو را رستے ما چی پی دیتون رستو دے پی قلو ہو زمین مخ دے وغا مذکر دے ہو او دا مہنس دے نو پی دیتون مبتدا دا کنا مبتدا پا حکم کی مخ کی کنا او مصدر ذو الطاء کنا مصدر ذو الطاء ته زمير ذو مذکر مو نه جوړ راځي کېږي کنه اوس به ونه وي هدايت نه په دې ابتداء او صفو کې کرخه کې لاندې وځي کې دار اړي بلکې لا مطلق مصدر تا زمير ذو مذکر مو نه جوړ راځي کېږي المصدر کل مخنث يذكر او يؤنث دا هو ترانزيت درواله دي مصدر خو پشان در ترانزيت در دي تذکر راځي کنه ها والي دي دا هم ځا مشکل دي مذکر او مؤنث جوړي شي دته ته ضمیر د مذکر او مؤنث جوړ راځي کیږي ټک ځال له کوا دا یو ټکی خبر آور اتی برابر یا ساته دا او شر قران رحمت الله علیه سو روزه دې درځي ونی سلا ما خام په لوګو ته ماتم چلا ورکا سبحان الله ساجي بس خلق ته و داسې په قران په دې مطلب روزه دې خپل دې ولا ما خام روزه ماته خپل سيزور دا الله راړي گاوند کې غریب لو څه شي ورکا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين زبردست خبر دي الله دې موږ له دې ادهولو توفيق دې نه غنسي موږ سبحان الله سبحان الله اچھا بھائی پاک سارو باندې چې طاقت د روزي د لري فدية دا قران دې مسكين فمن تطوع خيرا چاچی خوشاله سره پسنی کی فو خیر الله زار دل پارا ورا دا مطلب سو گن مطلب دی مطلب پر روزه نیو لو باندې خوشاله دي فی دی سر صحیح ور کو لو باندې خوشاله دي نو چ سورا دي ته خوشاله کارو کو نو الله تعالی به اجر درکې الله ثواب درکې امن تطوع خیر فو خیر الله چاچ مو خوشاله سره پسنی کی اخلاص سره وکړه مدار دې پارا ورا دا وانت صومو خير لكم او روزنی ولستاسو معمولی نا جوړ یا سفر دی نور روزنی ول د لغور دی کو پوی گئی زکه چی د قام سره برګ مخ یو جد دم خی او چی رست خشی معمولی بیماری د مثال په تور باندې یا رست سفر نرالی او ځان له روزه دی سر ځان له روزه دی ورګران دی اوس په قوم سره ونی سي نو آسان وانت خدا سي چې پويږي چاره تابعی گمنا کو پوئی گی جستا خوصو بھئی گردو دکار پیل دی بلچے دیو شریعت اساتیا راستے دا خوف پکل آ رہا یہ عورت بگیانی سے بلد بندنی سی راش چل باوکی لکا نستبوری سے پاس آ رہا ہے شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن سبحان اللہ میاج در رمضان آغدا شپ دے کی قرآن کریم رالی گلے شہر دے دا اول اسمان او دا لوح محفوظ دا اول اسمان تا یوزر رالی گلے شہر دے او یاد آدا چې د رمضان په میاشت کې د قران کریم را لېګل شروع کړی شوی دی ان انزلنا فی ليله القدر الله ما د دې قران کریم ته دې راتل پشپ د قدر کې ما پشپ د قدر کې د دې راتل شروع کړی دی او رمضان تر رمضان ولې وي غړي ولې دې په روزه کې فرضي روزي فرضيت په ګرمه کې راغله او رمز ګرمه ته وي صلات الاوابین حين ترمز الفصال رسول الله صلی الله علیه و آله چاشموز دا پاغه وخت کې د غخان او د خوب د اخیس وزيات حين ترمز الفصال دې ته صلات الاوابین وي یو د ماغم نوښتو اي کې حديث ضعيف ته دا کوم چې د الله صلی الله علیه و آله یوول زو بيوز دي کنه دې ته د زحاب زرشي چاشموز مت جنا وې لیکي لکه او اوابین وته وې ځکه په دې کې الله ته رجوع ده اړې ګران کا دا وکه سره کاروبار لوته نو دا وړې غاری نو الته بازار له جمعات پوری نو کم دې یار او جمعات ته تعالی نو غلاګا دی کوي نو کله جمعات ته تعالی راغو ور ناروازي دا جایز دی غصه کوي لگا مجبوری شي ها دا نه دا پکار دی بس پر دې پټه ما مو کو غرب تاړو نه چټو نه زماده ټیم بس دا دې نور چې نه بیا مرا دې دا نه کوږي خو نه دا کار ورک جمعات ته تعالی اچو ناروازي نه جایز نو بار حال وان تاسو خوشال رمضان رمضان ته رمضان زکوي چه پدی کم گناون سوزی آر سوزی گناون سوزی رسول اللہ علیہ السلام در منبر پیو پوڑای بان اخپاوی آمین بلا بانی آمین صحابو تا پوسو کو جی تاسو خناشنا کارو کو پی جبریل علیہ السلام راغلو نبی صلی اللہ علیہ السلام وی جبریل علیہ السلام راغلو او ما تیوی چه ستا پو امت کی آسو کو چه مور اپلار امومی وارا یا یو او دے دا سی آمارو نکی جزان پا اللہ تعالیٰ باری معاف کیو مدے دے تواشی نمائی آمین دویم چی در رمضان میاش پر حالا او دا سی آمارو نکی جزان پا اللہ تعالیٰ باری معاف کینو دے دے تواشی نمائی چی آمین او درہم دا چستا نمو آغست لیشیو پتا درود روئی مدے دے تواشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوی مائی چی آمین و شہر رمضان او تاسو پر رمضان کې درس کوي رمضان سره زیات تعلق دی او حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر سخی ډیر سخیو د هوا نړۍ سخیو خصوصا پر رمضان کې ډیر سخیو ډیر سخاوه او صحابه او قران شهر رمضان الذي انزل فيه القران ودل للناس لا خوذن کې د خلقو تا خو چې خلقو دغه کې دي مخالفت کې نه کوي وبينات من الهدى واضح دلائل دي د هدايت لپاره دلا بودر د پارا او د حق او د باطل د جداواری د پارا واضحه دلائل دی او الفرقان سر دې بلا شکر بیا د رمضان هغه د قول دی رفیع القران هدى للناس لا رخودن کی خلق او تا وبينات من الودان من کومره د الله سره بیناتنا واضحه دلائل دی دلا بودر د پارا او د حق او د باطل د جدا کولو د پاره من په معنا د چا سره لکه لا سره یا من په خپل معنا سره او بینات واضح احکار احکام دي د هدایت د بخواري نه تیرو کتابونو کې چې کوم د هدایت احکام هغه دي ته الله تعالی را نقل کړی دی او د خپل معنا غوړي لار خودن کې د خلقو ته او احکار احکام دي د هدایت د بخوانو نه ہدایت بخوانو د بخوانو مکینو کتابو ہدایت بکی موجود دی او زما خپل یو معنا ده اے واضح احکام نی من الهدى د فطری ہدایت چې مخکی ہدایت تاکي فطری استعداد پروته هر چا کی ہدایت پروته کل مولود یولد علی الفطره هر بچے په ہدایت پیدا کیږي قرآن کریم وضاحت دا ہدایت کئی ہو تاکم ہدایت چپتا کی پروت تیغر توازے کی جب دیکھ لکشا والفرقانی او دج داواری دا پارا ومیز دا حق و دا باطل کی دا واضح دلائل دی فمن شاید امن کو مشارا وصوک کی حاضر شستاسو ندیمی آشدیتا سمانه په سفر کې نو فلیصم فلیصم روزه دي کې دی میاش لرا فلیصم فيه نه ده فلیصم دا دي روزه کې او دا نه لکه د پنجابیانو چې اے رمضان جاړي شه پټان جاړي رمضان جاړي ها او یو جمعه بل جمعه روزه دي سی او ولی ویس کې پکې رالا یو روزه بل یو جمعه بل جمعه بیا خوراک کوا ویس کې پکې رالا نظر خودم رلا کوي او د بلا ځابن دي روزه نه نيسي ټول نه ادو غره او روزه ماته د ارچا رضایت وي روزه ماته اولاد ته ته دي وټلو چلی او یې روي مونږ چې داسې دي لنګر چدي کی زمونږه هغه روزه نشي نیولې څوک چې والا دا روزه ماته ور کوي دا دا دا ور کوي ډوډۍ خوراک ور کوي دې مسله ګناګار دی نه کوم په خوند نه ځان او چې ستا په مخ کې خوري او ته غیرت نه کوي کنه دې نه منه کوي نو ته دوسی ښا او غره دوسی دی فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا سوق يو بیمار او لا سفر فعده من ايام اخرى وكتب اجل اخو بكي بلال ويت التوسر علت نو التوسر علت يريد الله بكم اليسرى الله تعالى پتاسو اسان دیا واڑی انو واڑی پتاسو بھاری گران دیا ولی تکمل العدت او چی پورا کش میر او چی دوی بیان کی اللہ تعالی فاغی بانی چی تاوس لے خودنا کڑی دا ولعلکم تشکرون او چی شکر واسی و توجیش لگ متوجیش دایات و لگوا مریض او مسافرنا فرضیت ساکت تے فرضیت تیسے دے فدی وقت ساکت تے علت و لسدے یرید اللہ دا حکم سونو داولا علت سو متوجیش کنا متوجیش کنا بیا گونا دا قضا دا پارا دا رضو تخصیص نشتے دے چی خاص پدی رضو کی با قضا راوڑی اختر پسی راوڑی او کرستو راوڑی کرستو راوڑی کبل کال تیار ہے تخصیص نشتی چه خامخا دیر ازو کی براوڑی خامخا دیر ازو کی براوڑی ولا یرید بکم العسرا دادا لی سر لگی خواه چه سمر روزی قضا شوی دی اگا مقدار کی با قضا راوڑی وی ولی تکمل العدتا شمیر پورا کول غاڑی دو تکو مگره شمیر پورا کول غاڑی سبحان اللہ قضا ولی فرز دا لتکبر اللہ لاما داکم لتكبر الله على ما داكم پابندی دي احکام ولی فرض دا لعلكم تشکرون الله زم مولا دے الله زم مولا دے او موږ چې دل دا بندګاریو دا شکر به استلواڑی زکه فرضیت چې دنا غره دی روزو دے دي احکام فرض دا احکام ولی فرض دي وی شکر شکر استل بواڑی شکر دار چې په احکام عمل شي په اخلاص سره وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ سبحان الله هر کله چې روزي دیونی ولي قران دی وی الله تبارک دی شي نو الله له سوالونه کوا رب ته غوړ وره الله له سوالونه کوا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي کله چې تاسو کې ستانا زما بندگان زما مبارکي چې زمون رب نږدې دی کله رنه نږدې دی چې رورو وته وایو او کله رچ تیز تیز وته وایو نو الله تعالی نبی رسول الله وته وایا چې زنیز دی ما نحن اقرب الی من حبل الورید الله تعالی وزدو ساده رنگر ته زیات نږدې ما خدا گویت اے زبردست بابا جلاسی وئی تو اندر رنج یا بابا بے گوئی وذالک عندنا امر عجیب خدا گفتاز من کے من قریبم و بابا لم یقل انی قریب ایتا تچی مصیبت کو رسیدی یا بابا پنے کیشی دا خوڑی رن آشنا خبر اند مسلمان رو پر ازبانی زکر زمن اللہ منتوی لی چیز نزدیما خو بابا کو ندیوی لی چیز نزدیما و اذا سألک عبادی انی فا انی قریبا زنزدیما اجیب دعوت الدائی اللہ ویز قبلو ما سوال دا سوال کون کیا یقین بساتے چی سوال قبلی گی او حدیث پاک و سره لگوا یا اغسیز در کریشی چه کم تغواری یا دادا چلوی مصیبت تابا دی راروانی اللہ دی سوال قبول کی خواه مصیبت در ندف کی او یا دادا چه اللہ تعالی اخیرت تذخیرہ کئی بندل باخیرت کس سوابون ورکی نو مندبو یا اللہ دادا کمی ویدا تا سوابون کریو اما تعالی اخرت ته پری خو دیو دی بو یا الله ما نه بری دنیا کی او نه قبلو ټول به د اخرت ته پری خو دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعَةَ الدَّاعِ وَإِنْ شِئْتُ وَسَأَلَكَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ سورة الأنعام آيات نمبر 41 فالله بعد جزوش نہیں فالیس ابلدا شرائط کو برابر نہیں کیا ہے تا وہ شرائط نہیں برابر کی رزق کو نقد دی گئی فالیس تجیبولین دئی دی زما حکم نہ اومانی سبحان اللہ دنی زما حکم نہ دی اومانی سبحان اللہ ولیؤمنو بی او یقین دیو کی قبل اول زما بانی زما اللہ زما سوال قبل کتو ان قبل اللہ نے قبلوا صلی اللہ وانتم موقنون بالاجابه لعلهم يرشدون دې لپاره چې دې کامیاب شي لا ثانيه له په قران الاتقان البرهان لا ثانيه له په قران لعلهم يرشدون احل لكم ليله الصيام الرفث رواق نشي د اسلام لپاره پښکدو روزه کی او پښکدو روزه کی هر رفث جما او یو ځای کې د الاله سای کو خلو بیا نو سارا هن لباس لكم دا تاسو جامې دي او تاسو د دې جامې سبحان دا تاسو جامې تاسو د دې جامې پښتانه وي د پښتو متل دی خزه په خاون خستغکاری او خاون په خزه خستغکاری هن لباس لکم بل دا چې دا جامې څنګه یو بل ته قریب دي دا سره دی یو بل سره نږدې تعلق تر دا خراب وایم هن لباس لکم وانت لباس لهن بل دا کله لکه څنګه چې جامو سارا عیب پټیږي خزه خاون باندې یو بل عیب پټایي د شپیر په حالات نه به یو بار چاته نه وي نه به خزه وي ته به سړی وي په دې لارت راغله هن لباس لکم وانتم لباس لهن ها د ټول لګوا سبحان الله هر کله چې دې ته جامې وي رشي وي دي نو جامه د بدن سره ډیر نږدې ده دا یو به تدې نږدې دی او حدیث پاک کې راځي لیس منا من حبب امراته هغه څو زمانه دی اغه سړی اغه خزا چې راضی او خزه شرارت نه کوي او خاون ته لمسي او خاون سره روان وي نبی رسول الله دا سړی او دا خزا دا زما په طریقه نه دی روان هن لباس لکم انت لباس لهن او دا سور خپل احکام دي چې دا خزي ووري داري نه ووري کور کې بس جنت دی دی وخت کې جنت څه دی چې کور کې دینی ماحولي بس دا جنت دی هن لباس لکم وانت لباس لهن عالم الله اللہ تا پتاوا انکم کنتم تختارون انفسکم کہ تاسو با نقصان کی واچو خپل ځانونا نشپی به روزه ونی شری اون شری والے فتاب علیکم اللہ دبانیا سان دی او کړه وافا انکم دا حکم د شپې د روزي تاسو دروار کړلو سره استمانه وګړه د شپې د روزي حکم د دروار کړلو الله مهرباني وکړه ما دی دې مولاو کوم عالم الله الله تا پتوا انکم کنتم تختارون انفسکم چې تاسو د خپل ځانو نقصان کړی ځنه صحابه و نه د شپې جما شوی و دایاد ساتي موږ وایو چې صحابه ګناګار دی ګنا د شوی دغه الله تعالی معاف کړی دی ګناګار روح الله معاف کړی دی انبیانو نه ګنا نه کړو او صحابه نه ګناو نه شوی دی خدانه چې کافر شوی دی دا لعین دی لګیا دی لکه په ګنا سره څوک کافر کیږي هو نه پیش کړه په دې باندې د ګناونو بیا خبرې درځي نو راړې د ویر سلام ته ایمان خو بیګه دغه کار شوه دی الله تعالی ایت درولې گل حکم د شپیروان کو فتاب علیکم الله به رب اړیو کښ توبه او استلا وافا انکم ګنې دروان کو نقصان در مشه یو اس یا صحابي ټول رسکار کړو ناخام جلال ناخام جلال کور کې سلو کوروالو ته وای پیتلک صبرو کا زگا وڈیارو کرا زبا او کسید طالب راڑا اول خو اگی بس سوال ننو کول کون مجبور اشپا جاگت او قتل دو چه دا خوڑیر میں سورا دی نچه اگا جد لارا نچه دیرا ادیر ارالی بس دو چه دنو ڈڑاواری وستر کی پٹی شیو نچه ستر کی پٹی شیو بیولو خوراک ناروا رو جاو بیا آن وقتی رو جدا چه وکانا اول کی کانا نو دا جز روجو نیستلا او چه دن سده بل ارستار بیا مزدوره لالانو چه مزدوره لالانو نو بیا و شش فرون خوراک ملی شوی دشپی ندی شوی او ننو دا غصی حال دی نو بس راو ورزيده دیو ششو الله تعالی به ربا جو کلا حکم چې دا ورواله کده شیر به نو روز دی وایو تیر غنا بابا الله دې کریم رحیم ذات فل ان باشرون اوس یو ځای کیږي د خو سارا بارسو د شپې مجامعت کورواله کولې شو خو اسنا چې صرفي شهوت پر کورت ذکر وی دي وبتغوا ما كتب الله لكم ولټوي هغه چې الله تعالی تاسو لري کې دي جنت نیک اعمال کوا اغیر اون ټیم وباسا ذيب وبتغوا ما كتب الله لكم شهوت کو رکھے خو صرف شهوت کو رکھون نه بلکې نیک اولاد جت پکې کوا چې الله نیک اولاد در کی وبتغوا ما كتب الله لكم اوس بچي دوی اچي رس پیسې کنه په دی باندې او بیٹا نعمت و بیٹی رحمت وقتو ما کتب اللہ نچی اوزوئی او بچا سر دشمنی شی پی دیم واری لکو آئی بابا سم ختم دے او جو دیر شیوی اشخڑی پچی دی سر پسند نسی گو رہی لان دینا ساتھ آئی آدیو چوٹا خاندان زندگی آسان در مرا پریدا بڑا خاندان زندگی آسان مالا اللہ تعالی دا روحانی بچی را کردی چی خوفتی خیجو ولی جو غراب کشکر ولی جو غراب او رو را چی یوی ناغبا یو مزدور جسن بسو خیجی لکا دا جس دې ان لک تکلیف یې لزول سره دا افغانی په کې لخلې زمون دې کار افغان دې افغانی خې بچی راړي ماتل دې د باجوړیا نو شه لکا دول زامن بد میرات باجوړو میرات باجوړې چون نام دول زامن چې میرات کوئی خو میرات نه وي ایسو دې نشته میران تاسو نه کار تلې تاسو هغه باجوړې نو باریانو نه یاد نه پیسې ګرم دي باندې وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا أَوْ خَرِيُوا اسْكَيْن حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ تردی پوری چه سرگن شی تازو تا سپین تار دا تور تار نا صحابی تور و سپین تار راغستی دیو دا بارخلا دیکی خودی دی اغیط بودی بس وراک اس کا اخفل خبر برابر ہے سار رسول اسلام دی ما خدا کار کردی دی بیتنا دی دا تیرے دی مرتب نکل عریض القفا اغه دا مطلب لري چې تکه مکه دي یعنی کدا سپید او تور تار ستاسو د بالغ لا دی راځي ستاسو څخه وړي غټي ځکه دا غي نه مراد چې دینو په اسمان کې چې کم سبا ختم دی یوسف کاذب دی په خوابه لغو د رڼا بشو مشرانو ته پته ده روان بشو بیا به تیار شو یی د وخت راوته وو یی غړای چته دی دا جی وای سوزره دا شوی دا چې مونږه روزه ماته کړی دا ورست دی الله راحت تیار بروال تک تور تیار بوو خلکو به بس روزه ماته کړی هو هم شوی دی چه لکسات بارا رڑاو نور بخکارا شو گرنی چه تاوی ایسی زوری چه تاو لکه ده تور تار سپین تار نا مراد او صبح صادق او صبح کازی بی دی یو دشپی داسی داسی سپین والی رازی مشرق و مغرب اگر کازی بی اگر دستو تروال لازی یو داسی داسی شمالن و جنوبن داسی سپین والی رازی اگر صادقی بی اصار راحت دی لکه دلتا ندا مراد دا نو بیا دا تکرال من الفجری من دلتا سبا تینا مراد دی دغه تعالی دی مراد رښتینی او تشریح د آیت کریمه په حدیث سره یو شولا چې دا آیت کریمه چې بیا دا ټکی وسر را لري حتا تبین لکم خیر لګو او یو حدیث پاک دا راځي کله چې تاسو کې وسړې اذان واوري او دغه کلاس کې چې دن اغا لوخې اذا سمع النداء احدكم والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته بمشكاه شريف حديثي فدې دې غلوخې دې کړې تر څو پر جخل حاجت چې دې غلي پورا کړې نو بعضو دې غلط مطلب ویلې دې چې کچرته او سړې چې دې عین دې سبا خطو په وخت کې را بیدار شي کچھ کاټې دې سړي اوس کې اوس اخري لگا نه نه اول خو دې حدیث کلام دې دیم دا چې دینه مطلب دار چې سبا لا نه دراخته او اذان دو دغه مخ کې ویل شوی چې د ټیم مخ کې وزنه وخت کې دا هوس الحمدلله دی مسلو سره خلق چې دغه کوی شو ټیم باندې اذان کوه نو کله کله ټیم مخ کې چې تا د پتره چې ټیم مخ کې دی نو اذان سره دروږي بندو نه دی ټیم سره دی نو کله اذان مخ کې ته خوراک اوس خپل کول شي ټیم سره تعلق دی نو خو باغ په ټیم باندې ویل کیږي او چې اوس نړۍ د ټیم مخ کې راشو چې دغه کې پیل شي نو اصل چې ته وي باندې وي نن دا ټیم مخ کې دی نه کیږي او دا سیمله د زمون د امیانو کنه چې ورګه لا اوس باندې تاسو به تور واچو یو پیاله چې ووروس کو دا باندې کول دا نه مخ کې وي ټیم دا خبره ده بار تلو دا مسالې مې وګړي او استاد دې تر دې دي شو دا باندې کې وي بوتي سي دې خې خبرې دې وکړلې په دلته و سره و نو مې واغسته اغه لا چې ما خام املوک ور کړو املوک نه دا تور دس دانا دا چی دغی دا پوسی کنا لا اچھے وی نہیں دی کریم دی تخبت دا شاپور دا کلیر زیادی دی دیر مزدار ہے دا خدای بندال تا خوب دکانون کی پا بیلچو یاری پا بیلچو باری اڑی ناری پا بیلچو ما پا خل کی دیدی تم را دیر پا دیو غر کی دیر شئی نو ما خام چی تا رو جماعتی کی اگا خوراک ارشو ویدا سال پیشمنی تا بیا خورما پیشمنی کی بیا ارشو نو لوڈ سپیکر خوبی نا دجوی نا نو وی لالا بانگ روان شو وی دو الوازو کچی لالا ازانو نا کی گوارے ولی مال امرو دلی خوڑ دی زام لکو خورو پر پس داگر نبانگ ہوئے علاقہ دا دیس ارزد چی بس تب بانگ املو پا اخری او بانگ بچی ہوئی نو علا بس دا دا ٹیم سر خبر دا پا ٹیم بانی بانگ ویل غواری او پا ٹیم بانی بندول او ماتول دلتا دا حدیث دا یو کلام کیون دی یا دا دیم مطلب دی یا دا چی دلتا دا مخام بانگ خبر دا اگا دا چی رو جماعتی ٹیم دی او تا چی دلتا دی ویلاس تیر آغست تیر شربت تیر آغست تیر خوراک دلتا بانگ وی دا بانگ جواب ورکور واری التا توتا لیوال ہے نو خیر دی خوراک او سکاک کوا او چی کلا بانگ ختم شن آخر کیا بیا جوابو کی پیش دی کرو بدی بھائی لگی دی مطلب دارے پل حاجت دی کرو مطلب بھائی پیش دی نو دا خطائی بھی کری دی چو کچھ کا پی لے تفہیم القرآن کی رکل دی اگر عین طلوع فجر کے وقت اس کی آنکھ کی کری ہو تو جلدی سے اٹھ کر کچھ کا پی لے دا خطا دے خان دا خطا شہر مستعی ثم اتم الصيام یا پورا کہ روزو لر الى الليل تشوي پوری ولا تباشرون او ميو ذکیہ ده خصوصا وانتم عاكفون في المساجد فدا سی آل کی چیل شوی په جمعاتونو کی چیل شوی ناسی چیل کوا چیل وته نوئی اعتکاف کنا فی المساجد او فی المساجد مساجد عام دی کتاب اللہ دی هر جمعات کی اعتکاف کیگی ہاں کہ جمعی مز پکی کہتا ڈیرا کھا تھا چنک کی تو جمعی مز برا دی ہو گیا بازار نہ سائے پرس دیو کو سنت دلتا ہو کہ یالتا ہو کا خدا برا سائے تک کو مدہ مسئلہ کیا نصر دی فلاش کھانا دلتا دامخ کی دا پیخوری ہو مولئی سے محقق سے کتاب لکل ہو رسالہ لکل ہو چھ بس دریو جمعاتون کی اعتکاف کی نور دینو کی نکی لا, لا, لا اعتکاف الا فی سراز دی مساجد رسالہ خوصو کشوی دا ما پی رد کتر ہو دا خان باچا سے مولانا عبدالعزیز سے بھی کلیو مولی عبدالعزیز سے دا خطاو دا خطاو خطا دی اصل کی لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة دل کتاب تا گوری کنن چو بس رموز نکی گی لا اعتکافا الا پی صلاة لمساجد اور اعتکاف نکی گی مگر دری جماعتو نکی او پا دی بانی صحیح تشریح دی دا دا محدثین داوی کتا گا محدث سیب دی تو گوری چی انتم عاکفون فی المساجد خوام دی دی کی تخصیص دی او جماعت دون جماعت نشتره او کم چی حدیث پاک کی رجی نفعی کی انتفاع دا خاص تا چی غور اعتقاد دا دیو جماعتون دا علاو بلدے کی نکی کی واقع دا مسجد نبی غور دے بیت اللہ غور دے او بیت المقدس غور دے دا غی اعتقاد ہم غور دے رو حدیث پاک کی نفی دا افضلیت تا چی پدا غد دیو جماعتون کی اعتقاد دیر غور دے دا دین غور بلدے کی نشتا خدا نچن اعتقاد پن رو جماعتون کی نشتا اعتقاد شتنے وانتو مغاکفون فی المساجدی تقریبا ان شاء الله دلته وړي وکړي دا غري او بیا دا مسله ورا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې صحابیا کی جمعه ترا دي اعتکافی کو جمعه کیو موږ جمعه کې راتي با لازم ولنو قرات دي چې عمر رضی الله تعالی عنہ بندیز لگاوله د بخاری شریف کی دي عائشه رضی الله تعالی عنها وی کزنا نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې دغه ستاړو سنگار شروع کړی وی نو نبی اسلام بمدو جماعتون نمانے کرے لمن عون المساجد بخاری شریف او عمر سے اخبر خدی لٹنگی منگی ورکڑی سار بلد تو ایزی نا ایو تو ایز بزم کنا ٹنگی منگی ورکڑی ویزی نا ویز آخر خراب شوئے ٹنگی دو ورکڑی اخبر اخبر خدا ہے نو چھ نبی اسلام بندیز کو لگاو نو ما اتا دا کمی دورا نران کن لکا او بدعو شریف کی حدیث تھی چھ دا زنانا موس کو کور کے غورا دی او کور کے دا کور کو فٹ کی بیاو فی قاعدی لیتی ہاں رستم شیخ سے مونڈی کری دی پہ تفسیر دو سورتی نور کی فی بیوت الادن اللہ ان ترفع رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وی رجالو نے ویل لے زکچ جماعتونو کی تسبیحات و مزدہ دا رجالو دا پارا دے زنانو دا پارا پکور کی چدن آگا دے التو رو رو او کچھ رو سڑے وی جماعت پر رازی بے بداو جماعت پر رازی زان لدے پکی نہیں رسول اسلام کو کسی جماعت پر رازی بے بدا اللہ زیم نہیں ہوئے چھ عمل کے بے خو پورا عمل کے پیش دی بانی او مکہ مدینہ بانی قیاس مکہ آغاز بنگا دا چی زیون دی پہ دا خو کالیجان ہو لگیا دی خلی ہو سڑی علاقان ہو جی نکے کوئی ایڈوکیشن دی ہو دی تا تعلیم کوي وی تعلیم د کوی جوګه تر پاله شمه لکاره دی لکه ناس ولی وی دا په حج او په عمره کې خزي سړي او ځای کې چې طوافونه کوي لکه الکه په مکه باندې دی لکه ستاره مکه باندې دی هغه مکه باندې دی دا سیمس قانون دی چې سیارې په خپل مرکز کې گردش کوي دا نه ټکرایي دا چې د مرکز نه اوټ شي نه دا ټکرایي کې نظام خراب دی خزي سړي سیارې دی دا چې انته غیر او نه ټکرایي دا چې بندې کې او ځای کې رواني کوي تو ور دا کاری جنو نو استاد بدحال شروع دی تدا اتی په وخت کې دی يهوديت او عيسايت او قادیانیت او رافضیت پرې هغه پکې ده دی راشه تو ور په هاشه اور یاد یارانی او تعلقات نو زناګان اډیګری زناګان الا ور شاء الله قصو کې الله تعالی محفوظ اوسات په خپل په کرم ګومان مې نشي ګومان مې نشي خود یو سری نو ابو می خروانه کړي وا هغه ته کټه راو واسو یا کټای ته می خروانه شو لا زه په و بل نو سری نو ابو کټ روان کړو دوی ودو ته کټه راغله سر داس داسې کوي چا ته دا ولي وی پروند کټي پسی می خروانه د کټي پسی دا کټو لري راځي دا چې دا اصلي تعلیم او کالج یونیورسيټي په مکه مدینه یا لګدا اوس ته تیاران دا خپل جوابونه په مکه مدینه قیاس کوي مکه ادا کټ کې په کټي مقیاس کور سره روان شي ګوره دا کټ کې په ګډي مقیاس کو په کټه مقیاس کو هر څه بروان شي او واو اوس اعتکاف په کور کې شته کني شته نو د مجتهد قول د سلف صالحین قول هغه ته بدعت څنګه وای کنه کین نه دی کړی خدا په کې نه کور کې اعتکاف کې هوا لا شنه بغیر پاسي ډوډو په هول بغیر پاسي او د جړ کول بغیر پاسي نه دی کړی هو که کوي ځان له دې مقرر کې د مخ کې نه کور کې جمعہ کیسا مقرر ہو دا اللہ دبو زی مقرر ہو تا خزمنگا نقصان دے جمعہ کدینا مقرر ہو کینی دیر دا اللہ کبرا پکار دا چیدی تبوز لٹو رضو لکا اور تلاوت لکو کی بزدار نپلی پکی سڑے دا کی خزمنگا نقصان دے منگا دا مقرر ہو نور پکار دا چیدہ مستقل کمرے پس اگی تبوز دیا گا پاکا امی خمزی دارا نو اگی کی دی اعتکاف ہو لگا سنگا چی منزی کور تارا لے نو دا غمرا لے اکن نکی نو سدغن دا خودی تب بدعات میں زمانی د خیر القرون د مجتهد اجتهاد ته څنګه بدعت وای وای وته څنګه بدعت نو دې احتیاط پکار دی فکر پکار دی سوچ پکار دی وان تم اگی ګونه په مساجد ال کہو ذو اللہ دا الله پولی دین منی ذکی کې دیتا دارنګ بیان الله ول احکام خلقتا اذا بار جدی دار بچ کې نه اورا دا سلورم قانون دی رشوت نو پکې نه مخری مال نو خپل په خپل کې بغاله تیر کې سوت سره رشوت سره وتدلو بیا بول دی لرا حکام مشرار تا او حاکمان تا خطدلو وکړه ادلا یدلی بوګز لاندا ول او تو ګورن دا کوم چې رشوت خوري کړن دا ګیډه سم یو غټ بندګاری غټ دې کوئی مداله کوم کچ وته ور کوځي الا وتدلو بیا ال حکام اوړ دی لرا حاکمان تا یقین وکړه دوم رقیبی کړته وې سم کوئی دې اذا ګول فریق من اموال الناس چوخري تاسو سیسه د مارون د خلقو اللہ دا سی تعبیر کی چسم شرمئی لگا آن رشوت ورکول ناروازی خوک ستا حق دے ستا حق دے او تا تا بغیر در رشوت نمی لائی گی نبی ورکولشی غیب گنانگار دیتا بے گنانگار دے زکدل تا رشوت سو دیتا کوری چی دیتا پا رشوت ورکای چی تز دخل کوئی سزان تر آوار ہے وچی دخل کوئی سزان تر آوار ہے نو رشوت ناروازی خوک خپل حق ستا دے او بغیر در پیسو تا نمی لائی گی مجبوری نو بے ورکا بیت اغی گنانگار دی بیتا گنانگار نی ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اتوب سوره البقره ته وځو ته نه شبد دا زو اوس دومره تاسو تقریبا شپږم ایسم نوامه اتدلو بیا ال حکامی لتاكلوا فريقا من اموال الناس چې اوخر اچ ته کال کې به ابار ادا وای بیا زو درځي له درس نه به کو سالم کار کې درخ نه شي چې اوخر تاسو سي حصہ دخل کو مالو دخل کو په ګنا سره تاسو پويږي چې پر دې مال خورل ګنا ده تپوس کې استانا د میاشتو مبارکي تنویر کو ما سبقا ادب تل اقوال چې دا ادب تپوسو را کوي تپوس کې استانا په اړه د میاشتو کې داولی د دې حکمت سره چې کلا واړا کلا غټا او د میاشتو را خطو حکمتونه سي دي وایا دا د پاره د وختونو مقرر د خلقو دي یو بل سره کاروبار کې وختونو مقرر کې الګ پر رمضان کې او پیسې را کوي تجب کی برا کے فلان کی را کے والحج او دا حج دا پارا دی چیز حج دا اشتی معلومی ذو الحج حج بیا شکر دا یم خصوصا ذکر دی کرکلو چه پا دی حج دی با دی میاشت کرد واندیوال اوستوالی کو نسیا بے کولا بیمکو ایداکات دا حج میاشت کرد وڑیگی والحج خدی بتاو سما وصولو کیویلیو چه دی با کل حج و غریل لارن او پس پراندنو پا لار بند راتلو پا دیوال براتلو بی گنانگاریو اللہ تعالی وی ادا سی کار مکوی ولی سل بر رو نردانی کی چتا سرازی کورو تا تاگیر شاگاننا لیکن نیکی نیکی دا چا دا زان دا معصیت نساتی رازی کورو تا تاگیر دروازونا وی رکی دا اللہ نا ادا پارچ کامیاب شی دعوت سورت جنگ کے وی دا اللہ پلا رکی آگ اسانو سچتا سر جنگ کی او زیادے مکوی ما شمبو وجل نئی خضا وجل بنی بودا وجل بنی او راہب ملنگ وجل بنی او کچر تدسیوا چی ما شمانی ڈال کرو نیت پا گید آگا کوا دے جب کی بیا لگی پیشت کر گرے بودا دے کو چنو نخی اور مخالف تخضا دے کو چنو نخی پیشت کر بدی بانی او دان میں ملنگ جو کر دے کو چنو نخی پجن بیا اولا وقاتلو فی سبیر اللہ یادن زنانا پرتاوا ابي اسلام دا چا وجنه دا ما کارم دي تو قاتل خزي خود جنگ چي دنا نه اي تاسو خپشه دي رسول الله صلي الله عليه وسلم زمون اسلام کې دا سي امن دي زمو شومان وجل په نيشتي بډاګا نيشتي د زنانو نيشتي ها نبي اسلام غره jihad کړ دغه jihad په خپل ځای باندې یو کافر دا سي پروتو ساتلارو وخلي ساتلارو وخلي او دا سي کته پروت دي ابي اسلام را جوي کته يخپي نه ونيسو او بر اولي کو پکړه کې ورته برا لے گلے دے او جئتکم للذبح او للحصاد وستاسو دا وجل دا پار راغلے ما لوکول دا پار راغلے ما او زد زرع دا پار نیم راغلے کرم امنو ریب امنو فیشتی کرن با دیم آلی وقاتلو فی سبیل اللہ ایر داگا باپ چی روان کنو دومر دیچو سوایا ما او مانا چیتا سو کہہ رشتے دے دنو دل توب دی وقاتلو فی سبیل اللہ و جنگی دا اللہ بلا رکی تاک ساو سچتا و سر جنگی او زیادی مکوی بشک اللہ بیدن کی دی زیادی کون کو سر وجنی دینا چرد چی مندل و باسی دینا بیر حیث و اخرجو کم چرد رجتا سو باسی یا زکر چتا سوی باسی دی اکو پتا سو اعتراض کی چتا سو خو گورا قدو نکوی والفتنہ تو اشد من القتل اللہ کفر و شرک سخ گناہ دا قتلنا ولا تقاتلوهم هم جنگی دی سرا فخواد جماعت عزت من کی تردی پر اجتاو سرا پکی جنگ کئی وکچر جنگ کئی تاو سرا ووج نئی دارنگی سزا دا کافرانو دا کمنشول دین بیشک اللہ بخون کے رام والا دی ترغیب یا قتال تا جنگ کوئی دی سر تردی پر جپاتی نیشی بیدی نی حتی لا تکون فتنہ او جپاتی نیشی زور دا شرکو زور دا کفارو او چې پاتې نشي تنگول د مؤمنانو او شي قانون دی الله او کدی من شول نشته رضی ذات صدا رضایتي مگر په ظالمانو باندې میاشت عزت مندي په نظر میاشت عزت مندو کې سماره ادا میاشت عزت مند چې د کنه محرم ذل قعده ذل حج محرم دا پر نفسې دي او رجب ځان لدا نو پدې کې خو اول کې جنگ کول حرام کنه اوس پکې حرام نه دي اجازه شتا خو چې شروع وغيو کې تو سره بیا شروع کول شي او تبګه شروع مکه مستحب ده د چې شروع ته ورکی بیا چې عزت مند په بدل بیا شي عزت مند کی چګه د سره جنگي کافر دا سره جنگي کی فما والحرمات قصاص او عزتونه ده باندې دي تا نه پوهه پرې کړو لاس پرې کړو بس هغه عزتونه ده باندې دي دا خپل حدود دي او فقهاء کرام محدثین بیا دای بیان کړی دي والحرمات قصاص فیشتی بدی بانی دا ستا بیزتی کئی یا دا محرماتو بیزتی کئی بیا تو سر جنگ کولی شیو بدل دا اس سکے لکا فمانی اتدا علیکم چاچے زیادتے وکو بتاسو بانی اس سزار زیادتی ورکی دے تب پیسند آئی چی بتاسو بانی زیادتے کر دے اللہ رہ رہے گے پیسے بیشک اللہ دا متقیان سر دے پا جہاد کی مال لگی مال لگوی پلار دا اللہ کی او مغرد ہوئی پل زہنون پتب اللہ سنو علاقات تا چی جہاد نکوئی نو کافر بزرور کی گئی او مغردوئی بخبر اللہ سنو بازان حلاکات تمالون جمع کوئی زکاة نور کوئی او شب نور کوئی او چاندن نور کوئی نبی دینی برازی نتبا حلاکی گئی مغردوئی بخبر اللہ سنو بازان خلزان حلاکات تا آسر اخلاص کوئی دیکھے کوئی بشک اللہ مینکی دے اخلاص کوئی ان کو سرا محسنین کانا اے جہاد کے اخلاص انفاق کے اخلاص روجہ کے اخلاص انتاو بود اللہ کار لکا تراو کنا خالص دا اللہ در اللہ دا پارا کن مسر دا حج او دا عمری زکا حج عمرہ کی معلوم لگی بدن کڑی گی فاتم الحج اونا کی حج او عمرہ للہ خاص دا اللہ دا پارا دارا چی حاجی سے برا تخلق ہوئی عمرتی سے بارے خبکی گی نو حاجی سے بارے سلو خوشا لگی پیشن کرنے پر دی بارے عمرتی سے ستا دو چا عمرتی سے صلاتی سے او کاجی سے دی ہوتا ہو ایمان منغٹ چھو دی ہوتا نہیں خفا کی ایسے کنا بدی با یہ مردان کی اڑندا پیو چاول سوکور کو وی اجی سے گرو بدرا کڑو ویتا تو سب دے چھ اجی سے ودار ظالم اجی سکتے نو دے جراش بیا خدا لیت کی واتم الحج اور ظلم نہ کی واتم الحج وتر اللہ ایسے کنا بدی با ودا سپیڑ ظالم حج ہوا اد بل چانو لگا واتم الحج اور وتر اللہ او پورا کی حاج او امرا خاص دیو اللہ تعالیٰ لبارا پہن اخسر تم پس کا جرد تازو بن کریش ہوئی سمانا بیماری نشت لے احرام دی تڑھ لے دے یاد آدھا چھ دشمن دی تراما کے دشو او ندی پری دی رواری تو پیاد سفری بوی فمست سر من الہدی سچی آسانی تو قربان آنا اغاو لے گا اغاو لے گا سوال جامو کہو لے گا چھ بلد سکتنی او ورزی اور رواني هغه تا ستا دشمن دي تانه پری دي بل پری دي ورته وايي زما روان ته قرباني وکي ټیم بو سره مقرر کي حتا حرام تلل دي کنه ولا تعلقو زكم مقرای پر سرونه حتا ابو الحجو ما الا تردی پوری چور سي کي او قرباني زيد علا لتا حتا يبلغ الحجو ما الا چا اورزي دا بهشت کنه بدي وايي هغه ال تاغا علا لکی تب دن تبیا داچ احرام کانو دے سر وچ نوخرا او حج دے نہ شوی عمر دے نہ شوی یا قضا دے اللہ راوی تا صرف دے احرام پر مستود پر خبر فمن کان منکم مریض احرام دے تڑل دے سو کی ستاس بیمار شو پات شند دی یا بدوانی تندی پود سر سپگ دی پکی ور تنکڑے دے او سارے اوخرا رو پپی دی تو من سیام دبانی پی دیا دا ری رز چدری رز روجی دی او صدقات یا شیخ راضی کو شپو مسکینان لبا صدقہ اور گئی یا قربانی کول دی پیدا من تو کله جتا سو په امر یی دلاره امن دی بیماری نشته دی چا جی فائدہ وا غسل په عمر سره حج ته سبانا په یو سفر کې حج کو عمره حج قران او حج تمتع دوړو ته شامل دی نو دبی شکر وا اور گئی سب اور گئی ادا په واجب دی او اب قربانی کې نشته زکات چ مسافر دے کنا یان تے کسے چلے مسافر دے ہاں کمال اللہ ور کوئی دوسرا جا بکری کرو کی چ وای زخ بہ انت قربانی کو اخو زما د شکر دے حج عمرہ می دوالا پیو سفر میں زما خال اکثر داسی کئی نو اگادی سوال جاو کی چ وای زما بزیبانی کدی کی قربانی چ دن اگاو کا از بدل تے د شکر کو او کنا کی نبی نشہ دے رس جا آسان می دے قربان آئے نا فوسے سر دی ہادی فبل مجد او سو کی نو می آجو عمرہ دوالا او پیو سفر کی او قربانه وسیله رسیږي او سوچ طاقت لري په بدبانی او جیری لري راځي په دوران د حج کې چې نه هم د عربي په کې اورای شي و ما اتم نه هم هغه پر دارو کې کېږي څو پیسې ورکي او قرباني نو کی و ما اتم نه هم دا د روزه شي و سبات نه دار جات او بیا کله چې تاسو فارغ شې د حج نه چې فارغ شې د وزګار جو پر روزه شروع کوو راځي روزه نشه یا ادارا جات او ذکر کری درالي روزه ونيسته نو درې دې هلته نیوللی او و دا شروع دری او لس ٹھیک شو لگا دا دا قربانی مبارک بس قربانی دل شو کولے بس دا روزی دای په دې باندې کافی دل کا شرط کامل دا لس روزی پوری ارچا ته په درچ دری او سو رشی حدیث مطلب چې دل کا شرط کامل اصل کی دا مطلب دا دی چې دا و نه وای چیر ما حج او عمره په یو سفر وکړو نو قربانی می کړو او ثواب می زیاتو کرو جی ویری ولې ثواب کم دی الله وینا دا لس ورځې روزي نیول دا په ثواب کې ته قربانې سره برابر تلګې دې کوم نه لګي دا په ثواب کې ته قربانې سره برابر الله الله مداري کوئی 104 صفحه کی تلک عشرت الکامله فی وقوعها بدلا عن الهدی په واقع کې درو دي کې بدله قربانې نه او په ثواب او المراد رفع الابهام فلا يتوهم في الواو انها بمعنى الاباحه ده بل مطلب ویل کې ویږي وای نا نجي اسنه فصيام الصلاه ايام دري رضي و سبعه القور على اللي كان اسنه چې څوک دا وای چې دا وو د اباحه د پاره دي چې کدري رضي رضي نسي او قور رضي نسي الله وي صرف دري صرف و نو دا دري او یو ځای به پوره به نسي تل کا شرط کا لسب پورا کول واړي اسنه چې د اباحه د پاره واړي چې بس کدري رضي رضي نسي قور رضي نسي نه پوره لسب دي رضي نسي چې کله قرباني واست دي نسي بیا وو لسب رضي نسي تل کا شرط کا ملا مطلب دا غزه دار عربی کو بھائی یاد الغواڑی ذالک لمن لم یکن آلہ دا په یو سفر کې حج عمره کول دا چا د پاره دي چې نوی خاندان دا او سیدر کې د جماعت عزت من الګه چی مسجد حرام کې دن نه نیقات کې دن نه کړه رسولت انګور کته صرف حج درا شکر راځي خلق افاقیر اغل دلری نه چې حج عمره دې نه اوږي ته څنګه ورسله کوي تمرا دې پېټ کنه دا حج عمره په یو سفر کې کول هغه چا د پاره دي لملم کن آلو حاضر مسجد حرام چنی اسیدن کی داغو چنی آل داغو خاندان داغو اسیدن کی در جماعت عزت من پیشت پری باری دا رخصت چنی دا داغا دا پارا دی ایوان شاید رحمت اللہ علیہ مانا کئی چه دا حج و عمرے پیوز رو پڑو او پی دم دے او دم نیمو روجی دی خدا دا آغا چا دا پارا چی دے آفاقی دی لیر نراغل دے او کدا دن ندے او دوالا کئی نو پا دباری دا دم او روجی دیشترے آغا دا سیو کیشتی کنو دے تک لیر نتر آغلے نو تا غٹا فائدہ کڑی دا او منگو آئیو نا بیادن تکی دا سنو پکار کر یا خو علا پکارو سو پکارو علا پکارو پیش کی طرف دی باندې ذالک لمن علامن یا علا پکارو ذالک لمن مر ذالک علامن دا قربانی او کدا نه روجی په هغه چا باندې لبې کو خدلتا علا نه راغله تراغلې لا برابر تراغلې نو دا په یو سفر کې حج او عمره کول د اچا لپاره پکار دی شغا د جمعه اسیدن کې د مسجد حرام اسیدن کې نه لګا افاقی له پکار دی تر تعالی دې په کار څنګه ول مکو لگا ته بیا بل وخت اوري راځي غو سره اوري راځي په میقات کې دم نو سه ته قرات دې شنو دلیل نه دغې موږ ته پیدا واتق الله لا لا را ويرېږي والم پوشي بشک الله سخت عذاب وخت خسته منه غني او دې شو کنه خو خلی فن دیو کو اچھا یو تا خو یو وی کنه الحج عشر معلومات ماشاء الله موبایل بند وای خان چې څنګه ول لگا میاشت د حج میاشت معلومی دی دای تقریبا ویلی شوال له شروع کیږي نو کنيت دا وخت نو کو نو بس هم چې د احرام دی وتاړو او نیت دی وتاړو خو کو میاشت د حج میاشت معلومی دی چا چې فرض کو په دې میاشت کې بازار باندې حج احرام وتاړو ولا رفسا نه بده خو خبرې کوي ولا فسوقا هغه خبرې چې د خو سر تعلق ساتي چې را جما بیا دغه نشته راځي اسنه د حالت د احرام کې جماو کې بیا کار او نه بده ګناکار کوي نه بده جګړه کوي په حج په دوران د حج کې دا خو اسی ناروا دي خو په حج کې ډیر ناروا دي کله که خلکو ته په بق بق باندې په جماعت کې خان دي نه باغ په باندې باغ خان دي نه ناروا دي خو جما کې ډیر ناروا دي کله نو د ګناکارونو او جنگ جګړې دا اسی ناروا دي خو د حج په دوران کې ډیر ناروا دي بل نه چې التا خزی بغیرځي نو ګناه نه دي ځکه د ګناه نه پیوړه کار او کله برته سو وګو لګي جګړه ونه کوي چې لاسه تراواله شکران هر دا عرب دغه خستا چې خپل پکې نه کړ شکران تاسو ګو شکران شکران از خستا زه زموږ د بګی چې چا د نوڅو په دیولې دا نه کار دی لا فی الحاج فلا رفسا شهوانی شهواری طاقت هم لري کا ولا فسوقا یلکا شهوانی او درندو کا شیطانی کا اسویم لري کا او درندو خویم لري کا ځان کی ملکی خوی پیدا کا سمه وي شهوانی سبوعی بهیمی او دارنګ دا ټول لري کا ځان شیطانی او صرف رحمانی ملکی خوی ځان کی پیدا کا اما تفعلوا من غیر سنی کی مجھے کوئی نہیں عالم اللہ اللہ پاری باندې پیدا او ځان سره خرچه واخلای ځان سره خرچه واخلای یقینا فائدہ د خرچي بچ کېدل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خرچه نه وړلی او بیا ال بچ دي یو ته خپل نیولې ورته نیولې ځان سره خرچه واخلای نو فائدہ د خرچي بچ کېدل دي رسول الله څه کسان د رسول اروان عمر سے تویل شو دا متوکلین دي کانی و تو رسول دا متوکلین دي متأکلین دي متأکلین دي بل مال خوري وتزودوا فإن خير الدار التقوى مطلب ځان سره خرچه واخلای یقینا ورادتو خینا ورادتو خینا اغا التقوى زان ساتن دی دو گنانا اللہ او دبل دو تنگولونا او تقوى پر ازگاری لیا خرچنا لیا زان دی آخرت دپارا یوای زمانہ ویری گئی اے خاون تعالی د خالص وبلونو خطو سلے پیسې کا میشوی تجارتو کار د شیواله خسرا خرص کا دلته نو بنید د تجارت ندی ال تس شیواله د پیسې رسره دی هغه واخل بل باندې خاص کا پیسې پکیو بټا وای نو صدا لغو مرو شیخ خرابی کی نسب واخل را واخل خسرا خرص کا الله پیسې درکی ولیسا علیکم جناحون اشتر پتا سبانی گنا چه تاسو لٹوئی فضل رزق حلال تر بدر افستا سنا کلچ راگو شوئی دا عرفاتنا فارغ شوئی راگو شوئی عرفات میدان نرازی روان شوئی یادوئی اللہ لر قفاد مسئل حرام کی اللہ دیور سوغٹ جماعت مصدرفو دایتی کی دیکھنے دیور دیور خود بدر کی اللہ مطور رفا وذکرو کما آداکم یادوئی اللہ لر سنگ جرت خود نکڑی دا بدعات طریقو سره باندې یاد ہے نو پرو یاد وکړه یقینا تاسو او چې کوم ځای کې تیز دی هغه تیز دی نو یقینا وای تاسو مکه د بیان او د خبرې د الله تعالی نه خامخا د ګمران نه بیا ووري واپس کیږي چې تر جو بس کیږي نو خلاص په دې قریشو کې یو ډول هغه به عرفات میدان ته نه رسیدلو دلاري به واپس راتلو وي زمونږ د نورو خلکو بیا فرصت شو مونږ اوچت یو جب ان گرک کسی بحج کی گئی اللہ وینا عرفات تبا رسی عرفات تبا اٹ میدان دیا رواز اللہ دی بوزا اللہ دی من گو بوزی بائی کلم زان تا قتل کلم استاکور تا قتل اسے حیرانو بچے مسنگا مادا اللہ زور تا قتل زبت شیر دا شیر نگو مزدادی لگا ادھا کعبی میں غلاف طور تا قتل نیر خان کی بائی الله یو د نور امرینا بوتل بیا به بوزي د خیر خو حج لو مظلوم د حج لو نادر کا الله دې پکې انتظام کوي الله ته سګرا نه ہونا دکړه آ په هوا دې نشو خاوندا او مال او زر خونو پیسې کنه به دی باندې نه حالت د دې نشو خاوندا او مال او زر خونو په هوا دې نشو خاوندا لکه بالو پر خونو کنه اچھا وای ثم افیض من حيث افاض الناس زیاده اوري وبس کیږي چې تر جو بس کیږي خلاق او بخنه واړي الله نه الله مال درکړ دې لړشه عمرې لګه لړشه حج لګه یسه ک الله بخود کرام والدي کله چې ګره گئی ارکان د حج یادو ی الله لرا فشان دی یادو نو د پلار ار استادو دی بناتو شیرونه به وی پلار به یادو او شد ذکر بلکې د دین او پزیات یادو نو سرا د مور او پلار یادو نو په اباو لیکلو الله دې یاد کړ او دیم فذکر الله ک ذکرکم اباکم وسړیا توای شنو مصیبت ورسیږي و دادا و بابا و ابا دا بوائی یا اللہ فذکر اللہ کا ذکرکم آباکم بلکہ دینوں پڑی ریادہ والا سارا او اشد ذکر اللہ تار وقتی آوازو رکھا بل چاہتا آوازو رکھا وی دادا مصیبت وی دادا سر وی اللہ یا اللہ خیر فیشن وی ازم اللہ ایسی وائی کا فذکر اللہ کا ذکرکم آباکم درے مطلب وی خواب اوپر دیکھو پلار کی شرکت مانی نیکی کی شرکت مانی زیادہ ماں پلار دے دا بھی دکھے دے نسنگا چھ پلار کی شرکت نہ مانی اللہ تعالیٰ کی شرکت نہ مانا فذکر اللہ کا ذکرکم آباکم پل پلار ذکر کے ویدہ زمان پلار دے بس زمان مولا دے زمان اللہ دے بل سکم مولا نہ دے او اشد نہ ذکرا بلکہ نزیر ہم پزیات یادا ہونو پلار چھ بل سکیات کے نصب بد خراب شی او چھ مولا بل سکیات کے ایمان بد خراب شی اسلام بد خراب شی جنت بد خراب شی جہنم بھی جوڑ شی او اشد ذکر آ میں اخبر مانا دا تاو جی کرنا اللہ اللہ جی کسو مانا گانی بکڑا دی دری سو دری اوز دو حاجیان و قسمونا یو بدبخت حاجی فمن الناسی بعد د خلقنا منا اسوت چې حج لاړو ال تسوي ربنا اتنا فی الدنيا اے زمونږ ربا راګه مونږ په دنیا کې نام و نشان چې سره کې غدل تراکا استغفر الله وما له فی الارض من خلق الله وی نشته د الله په اخرت کې صبر اخا نیک بخت حاجی سه دی و من من یقول او بعد د دین هغه چې غوای ربنا اتنا فی الدنيا حسنه او فی الارض حسنه او قنا عذاب النار سبحان الله بیا د حج مصالی مسائل اگر راضی حدیث کی کتاب الحج کی بوایو فقہ کتابونو کی راضی بغیر داغه نه نشی تل کوله به فقہ کتاب درست مشه سه وو لیکری دي دا فقہ کتابونو کی وره ال تحقاق دی راضی د فقہ بعد بوایا کته د سپک بوورا د ری سمانا دا شی وای په دنیا حسن او په ارضه حسن ما راګان نه لیکا ما دې دینا اسو چې وای ته مونږه راګه په دنیا کې حسناتان نیک بی بی علی رضی اللہ تعالی عنہ وی اپا دنیا کی حسنتاً عبادت حسن وسری وی اپا دنیا کی حسن راکا علم او عمل ام حسن وسری وی پا دنیا کی حسن راکا مال حلال سودی سیب وی پا دنیا کی حسن راکا روغوال دبادن قطادر سیب وی پا دنیا کی حسن راکا زرزبی کشابہ رزق واسع فراخ رزق مقاتل سیب وی پا دنیا کی حسن راکا نعمتونا ابن قطبہ سیب وی سمانا گانی مکلو دی ایک دا لکو اے دا ویود کیوں نو ہے نرمانا خوری کا گانا پوری دوری کنی کپا دیشوی پوری شوی پا دیشوی زرکا وگانا نیک بی بی راکا یو عبادت راکا دعا علم عمل راکا دری حلال مال راکا سو اور وارد بدن راکا رزق واسع راکا سوشوی او نعمتون راکا وہ سو سنار کی ایک لوہار کی سمجھ ہوئی مرز خوز پوزنوں کے بلے لکار مرد کارا سو سنار کی زرگر بھی جانے زرگر چیزا سونا جوڑی ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک اور لوہار کانگا یہ اچھی سی رخلاس کی لوہار سی تس تس کوئی سو سنار کی دا سی قدر و قدم شیخو پنجیر شیخ قرآن مانا کر دا غلط تاوان دا ٹوری پکر آجی اے اللہ راکہ پا دنیا کی سبب دنے کئی توفیق دنے کئی نخز دنے کم دا عبادت دا ٹول علم عمل دا ٹول پکر آلو توفیق دنے کئی سبب دنے کئی چی ایمان عمل صالح دے اللہ پا دنیا کی توفیق دنے کئی راکہ سبب دنے کئی راکہ ایمان عمل صالح دارا تنصیب کردہ و پھر آخرت کے حسنہ آخرت کے حسنہ راکہ خوری حلی سے بوئی آخرت کے حسنہ راکہ جنت آخرت کے حسنہ راکہ معافی آوش یہ القرآن دو پنکر سوئی آخرت کی بدلہ دنے کہے تلتا توفیر دنے کہے تلتا بدلہ دنے کہے اللہ نے موتا اس تنصیب کردہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پھر آخرت حسنہ بغینا عذاب النار او دو رکن یمانی او دو حج ویاسوت ترمیان دا رسول اللہ علیہ السلام دا دعا نقل دا او دا جامع دعا دا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الارض حسنا وقنا عذاب النار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خپل بچی آل و عیال دروجی کو وقتی بے راجہ پکڑو پشاوی دعاو کئی چکم جمی سر نگر ابو منو کنا اللہ دعاو کئی او دا اللہ رسول ہو کئی تو کل ہے جمی سر کو کل دانزل لکھو ہوئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الارض حسنا وقنا عذاب النار سورہ جامعہ دعا دا اذن ربنا رانے حدیث کی وسر اللہ و ربنا راضی ومس کی زکم اللہ و ربنا آتنا فی الدنیا وای اولئک لهم نصیب ما کسبوا زتقوما حدیث سر اللہ بیان لگو بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ اتو بیان لگو رو اولئک لهم نصیب ما کسبوا لا کسب دین لر برخدا جو وجی داغری جی دیکم وکڑو دنیا وخت جو دنیا بو ته میرا وشي کله او واري اخرت یو وخت جو اخرت بو ته میرا وشي الله جل صاحب والا نه یاد وي الله را پردوش میرا رشو کی یو لسمه دو لسمه دی الله سبا شیطانان به جوړی کار نه یاد وي الله بچا چې تلوار او کله او دو ورځو کې سما نه یو لسمه دو لسمه جمرات یو مشتل ا دی الله سبا دې سار نشو فلا اسما علی ګنا په مشتا اچا چې رستو علی او کو نشته ګنا په دبانی دی الله سبا دې سار شو دا ځنی کسان دا چې دی لسته د خامخې ساري ګری ګناګار او چا وی چې ساري ګناګار نو په دواړو رات راړي نه نه یې ساري دوی کی ګناشت دي اندر اتو کی ګناشت دي او دی یو نه تعبیر په من تعجل سره کو العجل ذکر العجل من الشیطان مطلب دا چې پاتې کې مستحب دی ها یو لسم د لسم باندې جمارات کلی او دی لسم دې ایثار نشي نو جایز دی نه کار خو مستحب دی ښا غره لاله چې دی لسم دې ایثار شي ذکر هغه نه تعبیر په تعجل سره کوي فقهاء کرام دس رو تراو باسی دی دے العجل تو میرا شیطان کا نتلوار مکو ایسا جو دے اللہ سے کہتے گا لیمان اتقا دا دا پاتی کی دلو نا پاتی کی دلو دا گنانگار کی دلو دا آچا دا پاتی چاہ دا اللہ نے ایری چسو دا اللہ نے ایری یاد دا پروارو بسا جو نا دا گناہ پروار ساتی دا نا گئے پروار ساتی لیمان اتقا لیمان اتقا واتق اللہ اللہ نے ایری گئے کوئی سے بسکا تا زغال دی اللہ تعالی ته بچ بکړی شي درجه د بدبخت حاجی سمې وي مطلب بدبخت حاجی چې نه کنه او قاضی ماجی سپېړه ورته یی سه وروځه راکړه دا درجه ده او وی دن ناس باج د خلقونه مناز دی او جو قولو چې تعجب کې دي تعالی بیان ده په جن دنیاوی کې او د دنیایي تجارت او یا سیاست کې سم چالاکی او گواګي الله تعالی په تاسو ته په ځکی دی او ای الله د پرمن دی وابه قانون د اسلام د پرمن دی وابه او واره د حساب او د سر جنګیاله او باز د خپل مناسو دي چې تعجب کې جدار بیان ده خبره ده په جون دغه زری سړې په دې خپل باندې چې نه پوسټي او پوسله سب روستي ويشهد الله علی ما فی قلبی او گواکی الله تعالی له په اوس باندې چې د پدل کېږي چې الله گواذ زماز د صفا دی او ما خدا مطلب نو او زما خدا مطلب هو علم د حساب سب جگ یاله دی دی الله وې بابا کې نه راځي وای دا تعالی کله چې لړشي او صاحب الارض کوشش کوي په بغي ریل څه د پیا استاد باندې څه چې لړشي یا تولا کله چې دیمه شرشیه نو کوشش کوي په بغه کې چروانه وګي په دې کې او هلاك کی فصل او نسل د مسلمانانو فصلو تور واځي نسل تباکی والا بچي ولا تباکی او فصل تباکی او نسل تباکی نو فصل خزري زکه زید فصل له نسل واځي دي نو فصل تباکی نو نسل تباکی او ټیک دا کړه ټي وی ان راوړي وی سي ان راوړي شرابو دراوړي کبابو دراوړي اغه زنانو تباکی او پای ماشومان تباکی ايو نه کله هرته ونسل فصل تباکی نو نسل تباکی دته بشر شو گورنر شو وزیر اعلی شو دې پارکونه او د پهاشه زایونه سنیما له هر څه دې غل پیسې ور گئی او که درس تو کوي لوټ سپیکر ولې کوي پېښ دې کنه په دې باندې ايو نه کله هرته ونسل ايو نه کله هرته ور نو غدل چې اصلاحو اچ استاد نسلم برابر شي استاد دا زنانوں برابر شي ايو لیکل هر دوار نسل والله لا يحب الفساد الله تعالى بيد لكيد فساد سرا واذا قيل لو اتق الله كل جد تويرش د الله نو يري غاري بکا فاشو ري ني مخورا دډمو سيدنم پر رب رب سيوا کا ادي آ رہا ہے بولن آ رہا ہے ارجن رشت کو فساد کرے موږ اشتن تم هي ايش کر بدي واذا قيل لو اتق الله كل جد ويش د يو يري د الله تعالى اخذت عزته وني بيد لره چې د اغا غرور مل استف کول د ګناه باندې فحسب جهنم کافی دې دي لره جهنم تناشه سے منا کر کافی دې دي سور لره جهنم ولا بيصل بهات اور ډیر دا سور ډیر بل زائد دا آرام زائد آرام ډیر بل آرام غال بهات چې دې مل مد آرام د پاره کوم ځای تیار شوی دې تحکم وکړ الله تعالی وسره تحکم کوي الله یا مراد دې ناګار او دې چې دې الله وخت لري دې درجه تو سعید او د نیک وخت حاجی هغه دا او بین الناس باز خلقنا من اعطو تیشری نفسه چې هغه ورکه خپل ځان خرسې خپل ځان د پاره د لټولو د رضا د الله تعالی زه دل شمه خو الله تعالی دې رضا شي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه وامن الناس ماذا قال قرما حاسب يشري نفسه چې خرسې خپل ځان ابتغاء امر ذات الله طول ځاني الله لور کړ دې شپه او ورځې بل کار نشته دي jihad کې دي یاره لړشي خپل ځان قرباني کوي باج د خلق ناسوب دي چې خرسې ور کوي خپل ځان د پاره د لټولو درزاد الله تعالی الله تعالی شفقت کوونکی دې بندګارو واري ترغیب jihad ته ترغیب نه دي خان آسان دی کنه او ایماندارو داخل سے پہ اسلام کے ٹول پٹولا باری ٹول مسلمانان اسلام تراز روزی سبحان اللہ یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو ادخلو فی السلم کافہ او دا مانا دا اے ایماندارو داخل سے پہ اسلام کے ٹول پٹولا باری سبانا دا سر نوالی ترخو پوری پہ اسلام کے دروزا انگریزے سر بنا جوڑائی ٹھیک شو لکنہ گانے بجانے بناو رے وقت داخل کا دماغو کی بغلط سوچ نہ گئے چدا درس پسنگ بن دی گی ادخلو فی السلم کافا ذاتا مومن وائی ادخلو فی السلم کافا دستر کی فیس بک کے میں استعمال آوا ساروز دنم بیا پایتا پیشکر بنی بائی ادخلو فی السلم کافا ذاتا مومن وائی ادخلو فی السلم کافا جب غلطا میں استعمال آوا ادخلو فی السلم کافا پیشکر بنی بائی ارو گوتی غلطی میں استعمال آوا کپلین مک آوا پیش کر پدی باندې غوتی غلط میں استعمال ہوا اسلام کی پورا داخل شا تو اس نے غلط میں استعمال ہوا غلط سوچ رہا کہا غلا بکوا لاس غلط میں استعمال ہوا, شراب او د جواره او د ټنګ ټکور زې ته مزخپی غلط میں استعمال ہوا, او دخلوا فی السلم کافہ ہو گیا جانے دو زی ولا تتبعوا خطوات الشیطان او بده تاسو پر رسول شیطان باندې انه لكم عدو مبين یقینا دې تاسو د پاره دشمن دې ښکارا فابزلتم کچ تاسو خوئ دې ان بعد ما جات قول مینات پس ظاهر چرال تاسو توازی احکام او شی بهشکه الله تعالی زور او حکمت والا دې تخویف دې انتظار لګي مگر دا شراش دې الله تعالی په سور دوری ازو کې قبایل کو بشادی او پرشتي راشي دې قیامت هغه وخت کې به باندې فائدہ ونه ورکړي او په سلک دي شکار خاص الله تعالی ته اوس کوړي کی ټول کار ندي حساب او کتاب د پاره یادا دا چې د خو نسبتونه غیر الله ته کوي لادي ودی رال کاروبار روان کړي بچي راغودارا کو قیامت کې بیا سبحان الله باطل معبودان هغه ټول ختم شي صرف الله تعالی ته نسبتونه کوي سل بنی اسرائیل تکو سو کو بنی اسرائیل نا کم آتے نا من آیت بینا دیر به ور کړی دي تدخ واضح دي چې معنا دا چاچه بدل کړه نعمت دا الله تعالی پس دا غنا چراغ دې تا را شکر وکړه بهشکه الله تعالی سخت عذاب واره تزید دې دنیا تزید دې دنیا خسته کړی شوی دې کافرانو ته چون دنیا وی او دې ټوکی کې د مؤمنانو پورې تکبر دواجینا څه دواجینا تک یو کو کنه ټوکی کې د مؤمنانو پورې تکبر دواجینا والذین تقوا او هغه ساجی ځان ساجی د شرک او کفر نه فوقهم د پاسه ده دی نه وای یوم القیامت قیامت پر دل تر دی دی وار ټوکی کوي التبر دا دا واری پیش کر بدی وای اپدی آیات د راوا لوا التبر بیا دا سینا ورې خان اچھا بھائی سورۃ المؤمنون دا واړه 106 سورۃ المؤمنون اتلسم سی پارا 106 اوصل شپغم نمبر آیات اللہ تعالیٰ فرمائی قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا جہنمیان بوئی اللہ منبر دمون بدبختی غالب شئی ہوا من گمران ایز من غلبا اباس من دنی جہنمنا کمن بیر درسو بیر تو پسرا لومنگا ستو پسرا لو گناون تر من بزالیمن اللہ بے قریشن زمایوں ما سر خبری وکوی انو کان فریق من عبادی زما یو ڈالاو مضبوط ڈالاو دبندگان نمیو اگی بڑی گیاو رب یقولو در ربنا اگی بو اید منگارا من ایمان لارو بخدر تو کی رحم روانو کی او تو بہترین نحل کو کی فتقستوم سخریاتا سوئی مردو کی کولی حتی ارسوکم ذکری پاتکو دغیتو کستاسو انسوکم دی پاتکو یا دین پورتو کو پاتکتا سنا زما کتاب زما کتاب نو محروم شوی تاسو دای پورې خاندل انی جزیتو مولیا او ما صبرو ان نقول فای صبر نو کوم صبرې کړو الله دې مولا کامیابی ورکو دارنګي سورتی متففین آیت نمبر 29 واذا مروا بهم یتغامزون واذا مروا بهم یتغامزون کله بچ دا متکبرا دې دې رل بچا باندې بچاوته رل او غریبانو بانی پو اجزانو بانی ریزی پندی بیوالی تغامزو ریزی پندی بیوالی ای پوری بی خاندل بی این ناولای لزوالون دی دنیا نشی گٹر راغلی دیو دنیا نشی گٹر این ناولای لزوالون مالا اللہ تعالی رد کئی پی وما ارسلواری بحافظین الگ تا تا نایجو بی چاوالا کڑی وا تا تا چاویلو چی دی پسی خبری کوا وما ارسل عليهم حافظين الله يفل يوم الذين امنوا من الكفار يضحكون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون نن مؤمنان و پوری کافران خان دی فل یوم الذين امنوا التدی خاتل کو دنیا کی اللہ و ایدی قیامت پر المؤمنان بل کافروں پوری خان دی علل ارائی کی انظرون سو فسکو باری براز دی پوری با یہ حل سو فان دی ہو کوئی کیم آسل ہے دی دا خوزه په دنیا کې تنگ کړو ما هل سو یبل کفار او ماګان یفعلون ويسهرون من الذين امنوا یاد شو ګلدارې سورته سواد الفم آیت نمبر 2 ګوري د 57 تر 63 پورې والله يرزقكم ان شاء الله تعالی روزي ورکړي چې دا الله اراده وشي بغیر حساب من چاته جو عام حالت رزق ورکړي دنیاوی بغیر حساب مان ډیر دیر شیور کی عرص دیو دیسی چلی ہوئی خلق من نا مراد عام خلق رزق نا مراد رزق دنیا بغیر حساب ډیر شه ډیر شه اسی چغی دی بس کارو وار نشته دانی چې لګیا دي چغی دی ای په خپل کې مېس کې رغتی دی لکه نه ځان کارو ورنو ولا ځان پریشان دي بر نه غدان لګی دی نو غیبه د اسلامي قانون نشته کار کینی مزیبی برکات به سوای ده او يرزق به هشا او من نا مراد مومنان دي او حساب نا مراد کو مان دي بغیر حساب مالسو الله تعالی رضی اور کہ مومنان تب بغیر د ګمان داوی نه بالکل ټیک تکره وای رزق من هي سلا یات نصیب وای رزق ګمان رزق ور کہ الله تعالی دی لرا داس کرد چې دی ګمان نه الله تعالی یو بند رزق کی واچ دن یو بلګری طالبانو د لنګر د پارا 2000 روپے وختي راوړي غري الله تو لري رزق ورک الله تو لري رزق ورک الله به لري رزق ورک تاسو خلکو مشته ده دنیا ده والله يرزق من يشاء بغير حساب الله تعالى رزق پر کی چاہتا ہے جدا اللہ ارادہ ہوشی بیشا الحمدللہ وعید دیتا الحمدللہ يرزق من يشاء بغير حساب دی الحمدللہ وعید اللہ رسی واقعی ويرزق من حیث لا تصف اللہ غلط مال کی برکت واقعی و تعالی اللہ تعالی رزق چلی تاسو خوش تسیب خلق ہوشتے ہیں ازوا ما تیوی مکی رضا کہ ازو عیسیٰ چھو قرآن درس کی وہ عیسیٰ چھو اسیر علی گلی داری ماشاء او دمر اعتماد احمد لے ورکل دی احمد لے وی راپانا سے مفتی سے بیدت پر آرام ہوگی اللہ بیسی ورگا اور بیچارہ پاسی اللہ بیان نظام چلے ہی کہنا تو کار کہو بے پکپلہ کار کی گئی یرزق من یشاء بغیر حساب یا دادا چی من یشاء نا مراد مومنان دی رزق نا مراد رزق دو جنت دی اب غیر حساب بی حساب دنیا کو رزق پر سر حساب دی جنت پر رزق بل حساب نشت سو مانگار میں اگل دری سوچ کا ہوگا رہے کان الناس امتا ہوا دائیت مالا گولے نہیں علت دا مشروعیت دا جہاد وہ خلق یا وڈلف توحید باری اختلاف سورو کو اللہ تعالیٰ پیغمبران داوری گل زیری ورکا ان کی منون کو تا یرا ورکا ان کی نمون کو تا اوی نہیں گا دیسا رکی تا راوی نہیں گا دیسا رکی تاونا دا پار دخکارا کولو دا حق چی دخکارا کولو دا حق دا پار دی دخو معلومی کی جناب خلقو تویل غواری اتو ایمنگا چیزن آتن یو یحکم بین الناسی چی پیسلو کی دخل خطر میند اللہ تعالی فی مختلفو فی فاظ کی جنی پک اختلاف کی قرآن کریم اسمانی کتاب اگد اختلاف دا حل نفار را گلی دی ومختلف بی اختلاف ندکڑے پدی کتاب کی اللہ الذین اوتو مگر آگا سارو چیزی لی کتاب ورکڑے شویو پس داگر چلالا و توازح دلائل دو وجد بغض نکو میزد دے کی او میزد پیغمبرانو کی اگر سر بغض کا یا دادا باغیان دو وجد بغض چاہو پدی کو میز کی ترقی کڑے ہوا تا بغض پکی ضرورتے ہو اور اس آیات میں تین چیزیں بیان ہوئے جواب قرآن اختلاف کن لوگوں نے کیا کب کیا اور کیوں کیا اور دیبا ایتنو لکھا دا زیب بزیر راجی سورت آل عمران 105 زر ضرور لکھا آل عمران 105 یونس 93 نحل 124 نمل 76 شورا 1400 جاسیا واللسم بینا سلورم تک کودا للی کا یہ طولو کی راضی چھے بغض دو جن خلق دا حق پرسترا بغض ساتی دشمنی ساتی لاغی دو جن مخالفت کی فہد اللہ الذین آمنو پس ہدایت کو اللہ تعالی مومنان دا انابت والا تھا لما دا اغا حق خبر اختلفو بی چلی رو پک اختلاف کو بی اذنی پک بل توفیق باری اللہ تعالی ہدایت کے چاہتے جدا اللہ ارادہ ہوشی فطرب دلی غلال ایت لگی دکا نا ام حسبتم آیا تاسو گمان کوئی انتا دخل الجنہ چی جنت تا بلڑ شئیا ولما یعنیکم مفر اللذین خلاو من قبلکم اولا اید راگل تاس تحال دا کسانو استاسو نمت کی تیر شریو خباب رضی اللہ ترانو عمر سے تیرہ زمان املا پورتا کھا شملا پورتا کھا دور دور دو غلی لیتی پس تو دو سکرٹو باری میں سورو دا اسم لول او دا غیر مبینی روانش پی او بو بروارش پی پاگی سر با غپور مر شو دور دو غلی مبینی روانش رسول اللہ علیہ السلام ترال بیجی علا تدعو لنا علا تنصر لنا دی مشرکانو همون دیر تنگلو تم اللہ دعا نہ کہے تم اللہ سوال نہ کہے بھائی احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون صرف پہ توحید وے لو بارے قران یادو لو بارے امتحان مدخلا جی جن بدی دے امتحانات سرائی اگر گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلاتی لا الہ را اللہ میں اقبال ہوئی اگر گویم مسلمانم بلرزم کوئیم چه مسلمانیم اگڑا بیگم که دانم مشکلاتی لا الہ را زکت لا الہ الا اللہ مشکلات را تمالون دیلہ نرزیاتی نرزیاتی بھائی نبی علیہ السلام دا سے تکیا لگوئے اور آنی اخشو کوئی تاسو تلوار کوئی تلوار کوئی پخوانی با اونی ولی شول را با استر شول او دا غی پا سر با عرقی خود لی شول او دو ٹوٹی با کلی شول ما یسود دهو دالکان دین اللہ دا اللہ دین دوی با پس کن دو او تاسو آئی تم اللہ سوال لکے تم اللہ لکے انن موږ غت معمولی غوړي ته به هر څه پری دي هر څه پری دي هیڅ به دی باندې نه بای چون چې تیرای خیر خوای وکای او په باردار او نه کل وړي دي کاړي او ورته غور چې باردار او رسل من شاغ بلند باغ قرز به وې توحید ازراه گزر سنگ زدر هار نه داري زمون مثال په دو میو دو د میو رډک سالي دیتا چی سکاڑی راولی نو میوه سانگو تا میوه غرده امه میوه غرده خیر غرده ارسو چی کی گیره او جرائشی بندی که چی بس تیدری کن تیدری کتا تبا اللہ سراوی چی بند نو بند سنگا بند چی تبا نر آده تبا نو آئی او بودی چی تنو آج بند نور چی داخل چلیگی او طاقتی نو بند نو کلاو بیره ایشی بدی باری ام حاصل تم آیستا صدا گمان دی چی داخل بشی جنت تا کابر گام با مکلا غصش ولی دا جنت چی دا خرگروز ہے دی ار خرگروز ہر را لگنی ام حاصل تم آتا دخل جنت کل کل بیوی وی داگا جنت بس خود دی چی زوم پکی و بشم بگی اللہ دی بشت و ایمان دی نصیب کری او کل بیوی زبانی تو مان جنت تراشی او چی قانون بسر ہے نبری ام حاصل تم آتا دخل جنت ایا تاسو ګومان کوي چې داخل بشي جنت تعالی ما یاتکم او لانی دراغل تاسو ته مثل الذين خلو من قبلكم حال دا غسانو چې تاسو رب کی تیر شیو مسکم باسا تسیدر ودی ته سختای مالی تکلیفونه و ذرا او الله سختای و ذرا او تکلیفونه بدنی د مرزونو و زلزلو او جلقول شیو بدنامی پی لگول شیوی مکرونت دے خلاف کے دل وزل زلو جلا پولی شیو حتی یقول الرسول تردی پولی چیوی و پیغمبر علا ان نصر اللہ قریب او مومنان بی مطا نصر اللہ اشکال بیدہ پا کسا اشکال داز چی پیغمبر او مومنان دوار ہوئی چی مطا نصر اللہ ذاب سنگ چلی ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله صحابو کو جے کافر ڈے ولی دی اذا اللہ و اللہ دے رسول وعدہ دا او زاد ایمان او تسلیم ادی متا نصر اللہ وما در تو پدی کی تقدید حتا یقول الرسول الا ان رسول الله قریب او حتا یقول الذين امنوا ما هو متا نصر الله متا نصر الله دیم توجیہ حتا یقول الرسول وی به پیغمبر د تصلی خبری او مومنانو به متا رسول الله نو دا الله تر کو جواب را لے علی رسول الله قریب سوتو جی اچو وی به پیغمبرانو د تصلی خبری او مومنانو وی متا رسول الله دا الله تر کو جواب را لے علی رسول الله قریب ری متو جو کی پیغمبر دا سویل دی متا رسول الله متوجیش خدا یاسی اختیاری میں تبعید غیر اختیاری دی سمے ہوئی غیر اختیاری طریقے سارا متا نصر اللہ دا دی توی استعجال دا نصرت دا انبیاء امر تبعید غیر اختیاری دی شیخ الہند علامہ رومی درگم افتاد جانی انبیاء درگم افتاد جانی انبیاء زتفاقی منکرینی اشقیاء روبی سے بول درگما استاد جانی انبیاء دا پیغمبر دا وجہ دین سدے دا جان او بدن اگر پا گمان کے واقع سو دا وجہ دین اتفاق دا منکری رو بالبختنا سرے چی دیر مخالفت دا جاکی تب شیدو تو خفشی کنه یا الله بدل بکر داری گی اوپر راولی گی تو توخی گی تا استعجال دی تا نصر چی اللہ ذر راولی گا حتی یقول الرسول والذین آمنوا اللہ مطا رسول اللہ علا اللہ ویدر علی علا ابن رسول اللہ قریب سنگا چل لے بھائی او دی مانے کنا مانے کنا مانی ہو گیا دیدی پور دخیر سارا ددریمی حسی تہذیب الاخلاق او تدبیر المملکت ختم شو اس تدبیر المنزل دا کور اصلاح دا غید پارا اطلس احکام سور احکام نمبر ایک لکا دا کور مشر بچے دن آقا پا کور مال لگئی حلال بگڑی دا پلوس مناسب او پا کور با لگا وقت کئی ولی که پا کور لگا وقت نکئی سیزون اندراری نو خزر لون بیروانی راجا بازار میں مدرتا لکان من اللہ پیدا کئی دا غید بخرچی آقا نو پساج جوڑی زناگان بام کی گیا کور کی بدی چیزن امن نرازی نو چو کور کی امن نئی نو جیاد بسنگا ہوگی چی ملک امن نئی نو جیاد بسنگا ہوگی یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین فللو مور اپنار بارے میں پیسے لگئے خلوانو بارے یتیمانو بارے مسکنانو بارے مسافرو بارے او دا نمونہ دا بأسا دا تک کو مگو رکھا سمی ہوئی دا نمونہ دا بأسا دا بأسا برانی مستط والواسا مالی مالی سختی برانی مال ملگو لغاڑی نو دویم قانون دا کور بشر بسک سا پیڑا ورکولیشی خزیل ممر کولیشی بچولم دا ادب بار سوکی اور آگل لکوٹنا سوک سا پیڑا تیر غرصل آگل میں پیشت کر بری بار کتب آلیکم القتال کنی بلو بردکو کور کی دو کرنا ستی نبی حیائی بھی اور چخپل اچر گا رابڑا نہیں پردی کور کے داگئے نا چیز نا چخز آرابڑا نہیں آئی کروانی نہیں مجال نچ دی کر سکرائشی لکا ابھی تو سوچ دن آگلہ ہوگی لکا یا ساتا کتب آلیکم القتال ادا نمونت زرہ دہا تکلیف خوبی سا پیڑا بور کے تا تبم تکلیف راجی تالا بم سا پیڑ در گئی بدنی تکلیف ماشاء اللہ آئے بار نمونت زرہ نمونت چاہ دا ربط لگی ایتو نے لگی وقت کی طرح ایتو نے تڑلی دکھا نا اسی تڑلی شیوی دی تڑلی شیوی تو درہم دا کور قانون فکور کی بے احترائیوں نشی دا اللہ دی ذات مند دا قرآن کریم دا طالب دا عالم دا دس یسألون عن الشهر الحرام قتال فيه میاشی عزت مندو بخیال ساتھی پس منظر رستو آب تاریخ ہوا میں انشاءاللہ اگر دانے اس نے اور ادا نمونہ دا چاہنا دا نمونہ دا زلزلونا دا نمونہ دا چاہنا دا زلزلونا دیمکی سرگو لگو رخ پلے مفسرین اگر رن مدیدہ دا لگو والے دے صحابہ کرام رسول اللہ علیہ السلام جہاد للی گلی جہاد للی گلی داغی خیال داو تعداد جماد الثانیہ داغی اخرنے تاریخ دی فمیس کے رجب راحت ہو رجب راحت ہو کافر ادا ڈنڈورا شورو کلو گورا کنا زبرگی میں اشکلی حالی ہو نکو پاچھتا زبرگی میں اشکلی جنگو کو الزامات تو لگن لکھا نا اللہ تعالیٰ دا آیت اندر آوری گا کوزہ رہا پاسی یا غلبین رہا پاسی او کوزی توئی پتا کی دو سوری گی لکہ زمان دا یارا ہوئی تاسو دیو بندی آننے یعنی سنت دیو لی سمائے موتاو حیات النبی کی تاسو دو لگا دیو بندی خراب روانی غلبین پتا کی دو سوری گی سنت رفت پچھے مسئلہ دعا کہے جنازی رفت پچھے مسئلہ دعا کہے این اسقاطی نہ دیکھا ولو ذکر من جار را چلی حدا خان اگانو پو اگی اگر بدعات کہے چکم دے بدعات ہوا لدی لکھا یو یو شیر آخر تدیو بندی تال سنت الجماعتی ازنی با چطور من قرآن و سنتو دا دیو بند اصل حجمار آغستے نہیں زنی با اتیی غلبی لا کزی طرح پاسوی پتا کی نسوری اللہ تعالیٰ دے پنزن نقصانوں نے ذکر کہی سو نقصان نہ کفار چتا سزما د پیغمبر په صحابه باندې دا اعتراض کوي خپل د کیدا پینځه جرم لري تعودون قتلن بالحرام عظیمتان عبد الله بن جحش جواب کړ عبد الله بن جحش رضی الله تعالی صحابه کې شاعران تعودون قتلن بالحرام عظیمتان واعظم منه لو ير الرشد راشد تاسو کو عزت مند بیاشت کی قتل تی دنو داغت گنا گنئی خود دید الوی که چرتیو اخیار سڑے اغینیو سدودو کمو عما یقولو محمدو و کفرم بی واللہ رائن و شاہدو دا محمد دا تابدار ہے نا خلق بندوئی اللہ را کفر اللہ بار کفر کوئی اللہ دینی وَإِخْرَاجُكُمْ مِنْ مَسْجِدِ اللَّهِ أَهْلَهُ لِأَلَّا يُرَى لِلَّهِ فِي الْبَيْتِ سَاجِدُونَ اول دا اللہ کو جماعتنو کی نیکار خلق نہ پرے رئی چھپا جماعت کی ساجد اللہ کا سجدہ کہ ان کے جدے انری دلیشی نخفل دان دنگو رئی ہو دلتا زمان اتنے نمبر کو صحابوں بارے اتراز کھوئی سو قوانی بشلو دری سالو رم لنڈڑی وام سالو رام کوشش بکے فکر بکے چی جوارگر شرابی در کر جوڑ نشی پا علاقہ کی پا خاندان کی فکری کی چیج نشی او شرابگر جوارگری آزائی پھر خلق پریشان ہے چاہ چرگ نپری دی چاہ مسالت نپری دی کسی شیف پا دی جو غرب تختی ہے کور کی با علا آدم رہ دی اگر گل ہوڑو تختی ہے اگر چاہ زنانا نا گتمائی پا دی شدو وړو په خانک کې نو هغه چې سو کنه لکه صبري ګرځي ځای تر اوسه وي الله دې ارچا بچي د نشې د جوارې دې شو له ساتي چې سو کې خرصه مو خرصه وا جوارې کې مو کاوا سم شه او کته یې نه صبري کې بچو له دل سوال نو خدای دې په خپل او لگاوا بیا ها زمام خزنه نه کړی دا جزو ویدو پا دیلارو کی دا اجزانان تاسی دا زبا خپشی نو رو جشتے دے نو مشتے ہو سری پا تکڑے پر شاد ناستی چی دا ممن غود شیب کلن لئی نو دا خودی خرصون کو برا نا خوچی دن بس قانون دا غصی دن اسی وی قانون دی قانون دی یقینو قانون دی دا خرصون کو تا خمالون دی نیبری دی غیر بتا خلی شیخ نی کون پوی لنا کون کنی چی معلومه یه بندو داسی بندوری چی سوایا اوزخ و مفتو که بیتن خاص پایی با داسی معاشره جنوبا چی تا تا معاشره تکشی تا خودی بسی بگیه نما بسی راغ لیه و آقی بسی نراغ لیه دیتا سوچو که دیتا فکر نو پینزم قانون یتیم سر زیاده اونشی سوالا برا نیشو دس بدنو باسی سرور کاری لیتا ما قد اصلاح اللہ وسلم سوچ لپیندم شپاگم قانون مشرک لبنون خورنا ورکے مشرک وانک آئے ماحول بخرابشی کور خرابی ہو جانم تا بلڑی پشرک پر دیراوانا او پشرک پر دیراوانا تو مشرک نخو بامیشن لرسان دی و یس انون کاری محیر چی پزنانا بانے ماحواری بیماری دالا آغا وقت کی وطن دان لرسان دی ربط تکو ربط یا دی بیدا سی ویلی کی وم قانون شو نو اتم مقصد د جماو په جاره د ساو کو حرص لکم اولاد نو اتم د الله د نوم به قدیو نشی بی زتوری شو راته د الله اور تر لیماره کو دې بهش وی لسم حکم د ایلا خزینه د ایلا او قسم دی او کو د نزدې کېدو تفسیر براشی الذین یؤمنون بالنساء یو لسم د طلاق شو حکم ول متلقات یې تر بس دا 228 نمبر آیت طلاق حکم پیش نے مطلب باندې دیار لسم د معصومان حقوق ول والدات یرضین اولادهن آیت او توایا 233 سم حکم شو دولس نو دیار لسم اوسوا اغا دا دی چه عدد دا متوفو عنها زوجوها چه خزی خون وفات شو سرور میاش کی لسر دی بدا تو کور ضروری اون ڈاکٹر ضرورت تی یا انسان دی اجت معلومات بکائی نبر اوزو کور کی بھئی سنگار بم نکی رول سنگار بم نکی حوالا چی امید دی چی امیدی بیت چی امید پیدا شی اگر بر اوزو ارکان چی پیدا شی سوال اصل حکم حکم دا خدمی دا کون دی په کونډه زنانه ته نکاح پیغام لګل شي کده سره کوي او که بچو ته انتظار کوي نه نه خبره الله جل وعلا و رجل علیکم فی ما عرضتم من خدمت النساء بالنسب طلاق قبل الدخول چې دخول نه شوی طلاق ورکی لا جنا حالکم طلاق النساء 236 د کور په اصلاح کې دی یې نشپاله سم حکم حافظ علی الصلوات مزدر پاتې شي مزدر پاتې شي واللسم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال ده پار استحبابی حکم چې سړی مړي د خپل خدي باندې کې وصیت کوي چې زما د مال باندې خرچه ورکوي دا به یو کاروبار صحیح ده اتلسم د متطلقو متعا وللمطلقات متاع بالمعروف كذلك يبين الله يودي قتل څنګه احکام بیانو لعلکم تتقاتلون چه پیئے شئی دکور اسلام مشید اتلس احکام دکور دک اسلام پار ذکر کری اس ترجمہ ایتنو لگی لو خوکلی یسألو لکا مالا انتقون تپوس کے استانا سو لگل اوائی لگوئی خوچ سے لگوئی اوائی قل مان فقتم سمچ لگوئی دمالنا فلیل والدین نبور اپنار باریو لگوئی او په خپل واره باندې زه او په جنا نه لگاولو ارڅ شي لگای او ته لگاولو زه او په جنا به دی او ته لگای او په اعتمادانو په مسکینانو په مسافر باندې الله د چې طاقت د خرج کول کی وی او دې محتاج نو واجب دي په او ما تفعلوا بالخير سنيكم چې کوی نو به شک الله پای بار په دې ورس پر شوی دې پتا اوس باندې کې تال کوتب علیکم کې تال دا آیت اول کی تخصیص تھی آخر کی تعمیم دگور ہوتا کتب علیکم القتال کتب علیکم فہو کرو اللہ کون ادا بدل کی پتا زبانی واسا تک رہو شیئن ورا قتال خاش شکن او شیئن عام کو ولی نو قتال امتابان بندگی وزنی سنن آم نوست دخیر سنن پتا زبان بندگی لکہ درست قرآن واسا تک رہو شیئن ایر کرت تاسو بدګړی او شی ایګ بس تا پای دی وګوا تا کیدا تو مو تا کیدا خست تو مو تا کیدا بچو ته تو مو تا کیدا واسار دګرو شی نو خیر لکم واسار تحبو شی اړیر کرت تاسو می نه کوي دیو سیسرا چې بس دا بندي لکا خدا تاسو ته پار اشاره دی سمانه برکت نه بد باندې نه او دار کی خیر نه باندې کته دا بسنګ وی والله یعلم وانت الله تعالی الله کویږي او تاسو نه کویږي یسالونک عن شهر الحرام تپوس کې ستان بھارت میں اشی عزت مندو کی چې جنگ پدې کې څنګه له وای جنگ پدې کې نیو ګناه ده بشکا قبل طرف تا وصد لن سبیل الله کول جرم تو وره بند ول د الله تعالی نه ایک وتوریکا او کفر بیا او کفر کول په الله باندې ته وتوریکا او بند ول د جمعه د عزت مند تین وتوریکا او اخراج الیه او باسن د مسیدن کو د دې دینه جمعه دا او د مستحق د دې لوی ګناه د پرز د الله دې ته چارو بیکا تینزم والفتنة اکبر من القتل شرک و کفر لئے گناہ لئے قتلنا تینزم جرمون در کی دی حضما دا پیغمبر پا صحابہ و باری تاسا چیدر اعتراضو نکا ہوئی وَلَا يَذَانُ لَا يُقَاتِلُ لَكُمْ ہمیشہ بدی جنگی تا سر دا کافر اور طور زمان سر دای جنگ دے کاب یہود دا سوارا زمان دا وطن دشمنان دی اسلام دشمنان دی مدرسی جماعت عالم طالب دشمنان دی زمان دا فوج زمان دا عرص دشمنان دی اگئی دا کارون کئی او دکتا من بارے چیزن آگا تمنګ په خپل کې چې ناس تکړی په یو باندې راړو همیشه باندې جنگ بي تاسو سره تر دې پورې چوپد کی تاسو واپس کی تاسو سره د دې تاسو نه او د جوت تیرونو د قانون تاسو نه بالکل تو ګوره د جوت تیرونو قانون نه پاتې کړي دی او په جمهوریت خلک هسته کړي دې ستاو کړ دی وسوشي او مې یار تد بیل کوم دی نه هی او سوق چوپش تاسو کې د خپل دین نه پیاوت او مر شو او کافر او دیو کافر دا کس سمانه بیر تو پس راندل اسلام تا دا کسان بربادی دی او نه په دنیا کې مطلب کنزونا حجونا وغیرہ نیک آمال اگر اعتبار نشتے دنیا کی او پاگر کے ثواب برباد او دا کسان جان نمیان دی افیہ خار بندی بھی پدے کیا میشا اوس مجاهدین او مهاجرین او مؤمنان ته زیره په مقابله د مرتدینو کې ان الذين امنوا زه تاسو ته خبره کوم غواړم یقینا کسان چې ایمان راوړي او کسان چې هجرت وکړو او jihad وکړو په لار د الله تعالی کې دا کسان تب دي ساتي د الله تعالی د رحمت الله تعالی بخون کې رحم والا دی الله دې مو تاسو باندې رحم وکړي ټول مسلمانانو باندې الله وکړي یسقرون کان الخمر والمیسر تبوس کې استاره مبارد شراب او جوار ہے کی هوا یا پدی کی دی گناہ لیا او پیدی د خلقون دی دا دا خبره دی لا حرمت نور راغلی بیا چې کله فجت دی ور رشتہ مین له اوسان وخت کری وو قول غره دی کنه ان الخمر والمیسر والصاب والله برشت مین له شهر فجت دی بو او دی حرمت راغل نه اولی والا فضل کی بدی کی نه والا چې پیدی په کې مشته هو ور نقصان زیات دی ګناه زیات دی اور بهش وی یاد ادا اثمون په معنا د حرمت سره دې کې د حرمت لوي او خلکو په ګذر الله پیدا ګوري کته اسم په معنا د حرمت قل انما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطر والاثم اسم الله حرام کړی دی فی ما اسم کبیر په دې کې حرمت لوي سوره عرف آیت دې تایید کیو وی ها خیال لږه کنه تفسیر القران بالقران او ګناه دې دواړو لوی عدد فائده اکبری اوی کن اکسری اونوی ولی یو گناهی کبیر اغٹ دی بیشمیر منافع اونا چه دیر منافع اونا خوچی غٹ گناه دی کن دا قبیح او دا بد دی خان ولکه فائده پاکی ارسم را دیر دی منافع جب کسرت دا خوچی غٹ گناه دی انو دا دیر لی دی نیک آوا مطلب دا دی او تبوس کی اسلانا چه سولا گئی دا تتمہ دا دی 115 وطاو آیا ضرورت زیادی ستار ضرورت زیادی دی ولا گوا دارنگی بیان اللہ تعالی دا استغفر حکمنا خام خاصو چکے پہ پہلی دنیا و دا آخرت کی تو فکر دو دنیا لے طول عمر راغست دے آخرت سو سو کن آخرت نبگن لے گٹاو کا اور طول عمر دنیا فکر دے دا یول اس میاش دیتا من ڈیوائے دنیا دا پارا دا یو میاش قرآن لور کا کرنا اور دا یول اس میاش دیتا دا چیدن آگا دا آواز دے لگی دا یو میاش دیتو لگی کنا اللہ کو جدا فکرون فی دنیا و آخرہ پہ دنیا و آخرت کی او تپوس کې ستاره دي یتیمانو مبارک یتیم هغه چاته وای چې نا بالغ وي او بلاری مرشي په انسانانو کې زناور کې چې موري مرشي دا یتیم دا یتیم دی ځکه دا بلار نه مالو ته څه کړو دی بای او انسانانو کې بلار په سي نسبت ځي کنه او چې بالغ شول لا یت مبادل بلوغ د بلوغ نه رسو بیا یتیم والي شته خدای دا مطلب نه دی چې یتیم له بته سپېړه نور کای ادب ول نور کې خیال به ساتي نو خوراک اوس کاګه د جامي وریاد بو ادب بول اور کہ علم بول اور کہ زکل بو تا کہ سیدے بے سر رشی ویس کرونا کا دل تا تپوس کے سارے ایمان اور وارا کی قل اسلا اللہ خیر کو آیا خیر لو تو دلی دے پارا ورا دی وہی تو خالقهم کتا سدی دل سر یوزے کی خرچہ کی سمانا داغت اڑو رخل اڑو سر اگل کہ داغت کٹوائے نخلی کٹوائے سر پخول کہ بھائی قوارو کو استاد سرو نری واسیرے چل جڑ کے ال کی ذکر سان دی او تاسو لسی داغي غیره الله سره اخلي د خپل غیره دی پینزو والله یعلم المفسد من المصلح الله تمالون دی الله پیجنی المفسد من المصلح خیر خوا د فسادینا فلای فسادی د خیر خوا نه الله تمالون دروان کار خیر لټون کینا ها الله یالت برازین ولو شاء الله اذا الله اراده شوی لا اعدتكم وخامخا تاسو به مشقت کی اچولې چې دنه به جدا په خای او ځان له جدا په غي صحابه وال کې ځانم دغه سکواله وکاله به د غریبانو اصحاب شو نبی اسلام تعالی له یسو بده یې کله خراب شي او الله دا حکم راوړي اوس پر ایسه ځای کوي دا غي مناسب دا غي دراواله خپل مناسب د خپل دراواله یو ځای په خطا هغه دی مخری ته مخه او زیاته باندې کوي راشه چې دا غوړي ته چل جوړ کړی ان الله عزیز الحکیم څنګه قرآن خواند ته معلومی کی بھائی د یادولو کتاب دے کنه دے او پر خود نشه دے سو کی یادای نه وره ایشک الله زور اور دے په نور کال کی بیا اورا رازا او دے یو یاد کی جن اور خبرې ولا تنکحوا المشرکات حتا یؤمنن او نکاح کی وارث لی مشرک خزی وارث لی مشرک خزی په نکاح کی تر دې پوری چی ایمان راوړي او زبردست یو کلیه جوړا کا کنه ستا خیال نه کنه وګورا وتا هغه طرف ته وګورا د کافر سره جنگ دی او د کافرو کی پنځه نقصانات دي حضرت تستا سو لږ نقصان لږ نقصان تاسو شو او فائدہ ډیر اوس والا چې کافرو بلګ نه لگا jihad وکړو چې ډیر فائدہ ای لږ ضرر برداشت کا او چې ډیر نقصان دی لږ کی فائدہ تم وګورا شراب کی جواله کې لګه फायदा او نقصان ډېر دی یتیمانو کې خراب کاږي نقصان ډېر دی फायदा لګا دا او مشرکا نو کنا ضرورت پورا کول ا फायदा ده خو نقصان ډېر دی بابا تی معلوم کو دا حیدی سره کو نقصان ډېر دی کنا او ته شاوات پورا کې फायदा لګا ټول په دې باندې متفری او تفریدی الله زبر اکابر غریب کی رحمت کی راځه قرآن پویا ولامت مؤمنۃ خامخا وین ذ مؤمنہ غرض د مشرکین اگر چې تعجب کیا چې تاسو رد دی بدن دی خایز دی مال دی حسب نسب ولا تطیعوا مشرکین اپنی کا سره مور کې او مشرکان ته لور خور د دې پوری چی مان راوړي خامخا ولا مؤمن طالب غریب خیر او مشرکین غرض د مشرکنا اگر چې تعجب کیا چې تاسو لرا دا مشرک مال دا دولت دا نسب دا خاندان او دا ټانګه پېښګر بدن خسر سمبول دے سب قسطہ دے خورنا غریب لیوار کا اگر چی دور دگر دے دینداری اگر دی دلاصلہ نشی کنا او تا تماویلیو دا مشرکان سر مخ کی نکاح جائز ہوا انو تر اسلام خدا مشرکان ہوا دنو تر اسلام خدا مشرکان ہوا دی آیت سر حرام شوی دا اس آیت سے حرام تہرا اگر مرد یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا دا موزیح قرآن سرد جوال قرآن اول جل 105 صفحہ حاشیہ بہو گورے تا تماویر والا حاشیہ پوصولو کی شاہ عبدالقادر صرف حاشیہ دا اتو اللہ شاہ بخاری صرف چویلیو پینڈائی شاہ سرطا وی حاشیہ وی حاشیہ ولا عبد مؤمنون خیر ممشکی ولو آجابکم یو ٹک کم حصولو کی شہر دوس اولائی کے دھول این اللہ ری دا کسان بلل کئی اور تا علت دا نکاہ دا مشرکاتو او دا انکاہ دا مشرکینو دا حرمت علم سنے دا حرمت علت الله تعالی بلل کی جنت تا جنت تا جرا وړ یو بخنه تا خپل حکم باندې بیانی الله تعالی آیاتنا د بار د خلقو د پوی دی د بار د صحت والی تاسو کی تا نه په بار د حیس کی د مہوارای کی او آیا د گندګی د تفصیل بیا کور تر راځي زنانه د کور واغې د تاسو نو کوي تاسو هغه تر د تار کی الحمدلله تاسو ته کوي پوره تفصیل ورته کوي ماغي تکړی دی تاسو کی ستاره په بار د حیس کی او آیا د بیماری دا خاص وینه د زمونږ د زنانو عام عادت هغه چزنو هو رزي د چا زیات زیات لس رزي د چا کوي بنز رزي فاطمه رضا د رجب هندني شي خو قضا به وروړي د روزي او موږ نه په قضاشته نه په دغه وقشته لري او تلاوت په نیت د تلاوت نشي کوله ذکر او اذکار بکی درس کې راځي چې قران له وګته نه وړي فاطمه رضا فی المحیزی نو پټړه شي د زنانو له پال د هیڅ کی او فلم ایزی پا دی زید ہے اس کی اور تر ایس تفایدت یا غستیشی ولا تقربو نحاتا یا دھرنا او منی زکی گی دیتا تردی پوری چی پاکی شی فایدات تک میں او کسر دی زید ہے دو بدن ساتی فایدات تا حرنا کل چی خی پاکی جو غصر یو کو نفاتو انہ رازی دیتا ان حیثو امرکم اللہ دا غزینا چی اللہ رتا اجازہ کردی دا چی غزی دے بچی پیدا کی دو دے یقینا اللہ تعالی بھی نہ کئی تو توبہ اس تن کو سارا چی حیث پا حالت کی رجوع دا کردی دا قروارے کردی توبہ باسا اللہ تعالی بھی نہ کئی دزان پاکو ان کو سارا زکی کو بدا حالت کی جمع حرام کردی دا زک خبر ہو کم خدا زانے نہیں کی کردی الله بي نکي د توبه سن کو سارا سمانه په حالت د هيس کې د جما شوي د توبه با سره الله بي نکي ځان پاکه انکو سارا نزدکه په حالت د جما کې د په حالت د هيس کې د جما د منا کړی دا پرتوار دا وخت کې نزدیکی هوتا نساو کو هر سن کو خود استاسو زید فصل استاسو دی بچی فصل نه کاله سبحان الله باران شي مبارک سره باران شي کاته فصل زما کدا نو بچي نطفه ده زغین بچي پیدا نطفه تو خام دي سړی چې ده کنه باران خبره ده زنانه پټې دي او دا نطفه چې ده نه تو خام دي بچي فصل دي حساب کوم رسول الله کوم زرا او ماشاء الله از خوان کې ورځې باندې هوا حساب کوم رسول الله کوم زنا نستاسو زید فصل تاسو دي راځي تاسو زید فصل تاسو ته پکه به طریقه چې تاسو خو خوشي خو زید فصل ته راځي قیابلی کو قعودلی کو استلقاءنی وقدموا لانفسکم اوروان دي کوي ځان دی ولېګې نه کمال د خپل ځانو د پاره دیو کار تکار مو وایا یو مطلب دیم ځان دی کوي د خپل ځانو د پاره صحیح نیتونه چې نیکان مجاهدین صالحات مفسرین محدثین فقها بچی الله راکی او دریم وقدموا لانفسکم ځان دی کوي خپل ځانو ته سنت طریقې کومه طریقه دعاګانې دی هغه وایا سبحان الله سو ترجمه می وکړي زور اور درګه سوچتي چې ماډو وکړي سو ترجمه می وکړلې وقدموا لانفسکم داسې یاد کا واتقوا الله لعل ربكم وشيت تاسو يقينن تاسو ملاوي دن کی د الله تعالی سره او زیر ور کی ایماندار وتا ولا تجعل الله غرزتا لایمانکم نہم حکم دے مگر ذو سبحان الله مگر ذو نمد الله مگر ذو نمد الله تعالی منکون کی لایمانکم د وجد قسم استاد سنا د سنه من کور کې د نیکه کور استادونه يرما د الله په نوم قسم کوي چې نیکه باندې کومه او د پرزګارای کور استادونه چې د پرزګارای کار باندې کومه او د اصلاح کور استادونه په دې ځای باندې مولا اصلاح پر ما سره باندې وکړو قسم میکر دې چاله جوړ نه کوم الله وینا ولا تجعل الله مگر دوی الله لرا نوم د الله لرا من کون کې من کون کی دوجید قسمون استاسونا رسن من کون کی دنیکہ کونونا پرزگارہ کونونا صلح کون دا اللہ تعالی نم من کون کی دنیکہ مگر زوجی تو احماد اللہ پہ دم قسم کر دے زمانی کی نکو مزو پرزگاری نکو مزو صلح نکو اللہ ویدہ کار بکو ولی بھی قسم مکڑ دے دا اللہ دن بیزتی مکونے کو تدا دا چیزن دا ڈال مگر دو دا ڈال مگر دو ڈال مگر دو مانے رکاوٹ او تبرو حقوق العباد تا اشاره تتقو حقوق الله تا اشاره تصبحو دخل کو شر د فقور تا اشاره دا زبردست د دین خلاصه ده دغه د دین خلاصه څه ده خلق و شر د فقول حقونه د الله ادا کول حقونه د بندگانو ادا کول او تا د الله نو هغه ته ډال کړی وي ما نه کړ دي چې نه ما قسم کړ دې ودا کړو ته کوم الله وی دا څه بتاو کومه لګو دوی مترجمو کی او ولا تجر الله مگر دوی تاسو نم د الله تکای تکای تکای هدف د خپل قسمونو چې بس زی راضیو د الله نوم دی قسم دی قسم په الله او قسم بل کاری دی الله وی زمانم تکای مگر دوی د خپل قسم انت بر من الله تبرو الله تبرو چې تی نیکی چې نیکی بنا کوي پرهیزګاری بنا کوي او صلح بنا کوي او مې دخل کوي الله وی زمانم تکای کوا الله اوریدونکو کې دار سره په واده پار سواره درې قسمونه د قسمونو دي یو یمین لغوه دي والله بالله ثم تلا اکثر افغانی رونه داړي روي نو ګنا په کې نشته خپل به عادت کاوه نیولې به نه لته یمین لغوه دي یا یمین لغوه دي چې تیر شوی کار باندې قسمو کې خوستا یقین دی چې دا کار دغه څه دی او هغه څه نه دی چې په ګناګار نه ستا یقین نه وره ستا یقین چې زید راغله دي او قسم دې راغله اره کې غنور راغله استاد په ګمان داو چې ما سړی داسې ویلو ته ګنا ګار نه ته خپل ځان دې صادق دي سو مطلب دې ویني لګو دعا او یو یمینی منعقده دي چې آینده کې دې یو کار د کولو یاد نه کولو قسم او یو یمینی غموس دي یمینی غموس دي ته وایي چې تیر شي کار کې دلو یا نه کې دلو یو سیس باندې قسم کې خو پدروغا خضر ته پتر جدا شي نه دا او تو اله شي دا نو دا د غم است د غم است غوپی ته په ګناه کې غوپه شوی کنه او په جانب کې غوپه کې چې الله دې معاف کړي او یمین غموس ګناه کبیره درې بیا سره اجتنبو الصبر موبقات یو بګ یمین غموس دی او کفاره پدې کې عند الاحناف نشته کفاره په یمین مراقده کې چې د نیکه د کار نه د قسم کړو نو قسم مات کا لکه پلار سره خبر نه کو روز سره خبر نه کو بلار کار باندې بور کار باندې نو قسم مات کا لړ شو کفاره ورکا او که د ګنا د کار نه د قسم کړو چې شراب باندې کو فیسبوک باندې کو ان خیر د کلک شه ولا تجر الله حرامي توګو فیسبوک کنه دا باندې کو لا یاخذکم الله بالله فی اوغه جدا کسی نه نیوی الله تعالی تاسو لرا بالله فی یا لکه د مخ خزی آرام آرام آرام حرام حرام حرام ابي اغرب شي اخري حرام حرام حرام وګوره کني ته وګه چې حرام دی به نه کوي په عام زمونږ دي خود به خپل باندې دایې نه لغوه دي یمین نه لغوه دي اني وي الله تعالی ته خپل ما عادت کوه اني وي الله تعالی ته اسو کرا په غلطه سره په قسم نو خپلو کې چې غلط شي څنګه مانو وګړه په غلطه سره په قسم نو خپلو کې لیکن نیوي تاسو لرا بما قسمت قلوب کو پای باري چې قصدي کړی تاسو نو الله تعالی بخون کې دی او صبر ناک دی الله دې نو عزت ما کوه والله غفور رحيم للذين يؤلون من نسائهم لا حكم لإيلاد إيلاد ستوي إيلاد يتوي چه سره د خزي د خپل خزي نه قسم کوي د نزدېکات نه چې زما ته نزدېکي کوي نو دا لسر دي اجي کی اتر دي دایې کې نه غوي دا کال سره نزدې نشو پس قسم کی بریشه او کاری کی نزدیش کفاره قسم مو ورکی او کسلور بیاشتی ہوئی یا کالو وی دو کاله معین یا طول مریاد کی نو دا لیلی شرعی دا کسلور بیاشتو که دن دن نزدیشو نو کفاره دا قسم مو ورکی او که نزدی نشو نخضا پا طلاق مهم بان طلاق شوا نکا بکون والی دوارا للذین یؤذون من نسائهم لپاره دا قسانو چی لاګه د خپل زنانو نه لړډ ګوړا ګولا قسمونه کې د خپل زنانو نه انتظار کول دي تر سرور میاشتو پورې او فئن فاو په چردی راو پښولا ان نزدیکته او پر بشک الله بوکو کرام والا دې کدي قص کړي د طلاق بشک الله ورته کې داسې په واده باز واره طلاق کې شی وي زنان خپل خو دې شی په طلاق انتظار وکي په خپل زنانو درې هزا دا خو الله چې ګره امید دي چې امید دي نو بیا سورۃ طلاق کې بغیر شي امید پیدا کېدل نه سلاس د قرو او دا رنګ چې رنا امید وا هي دې نه راتو دغري میاش دي بیا ندی روا دي خو دلاره چې پټ کیا چې الله جو کوئی دې پر رحمونو کیا دنه په خېته باندې حمل دې نزدې نزدې او لاکار شوه نه دي خدا مو وایي چې ما عیدت کې شو په دروغ باندې وایي دې هي دې الله کې چې کلا حمل ټکاو شي بیا هي دې راځي خطا سچالو کو هغه دی پټ هغه پر دې حق دی پټ کو وبد دی دی خاور دی آتا پټ کړل چې بل سر دی کاوږي ابي هغه ته نسبتو کې چې دا هغه بچي دی مصب دی خراب کو بچي دا دار دی وکی دی خاوند دا ګان بچاو زنانو تعالی تعالی وای دې بیروات دی لرا چې دی پټ کیا چې الله تعالی جو کوي دې پر رحمونو کې کیما دری په الله باندې پر درست نه باندې ان کو نه یمن بالله الله منی غیرت منی او تذکر کوي یا ان کو مراد عز او خواندان ده دی لایق دی بیره دی نه کو مشکور دی ور پی دالیکا پدی مدد عزت کیا چتلا کی رجعی دی ناغو ته رجوع کی په قول سره یم پیر سره ان اراد استا کی اراده دی جوړی وی او د زنارو د پاره حقونه دی پشان دا چې په دې باندې په خیر درې ته سره او د پاره د ناری نو په دې باندې او درجه د بشروالی الله زور اور د حکمت والا لري اغه طلاق چې رجوع په کیسه کیږي هغه دوا دی دو طلاق هغه کې رجوع سه کیږي یا ای سارون دی په کی طریقې چې رجوع کی یا رخصت اول دی په کی طریقې چې عیدت دی تیر شي نه دی روا تاسو را چې واخلې د قضانا لما زنی دایر تاسو تاسو دا هغه نه تاسو ورکړي دی نو شه مگر کې یری کی دا غزا او خاون چټینګ باندې کی دی پولیس د الله تعالی سبحانه خدا خاور وی کی رب مند دیو بل حق نشو ادا کوله نو خدا دی خاور نه بهر پی دی سپیسی دی اور کی اگر ور طلاق کو کی دی تب طلاق بایم دی وی طلاق بل مال بش طلاق بل مال بش کچری تاسو یری گے اے بشران اے حاجی مانو کی دی پورو قائم بونه د دی پوری الله تعالی نشتر ګنا پر دوړ باندې په وخت دی پاس کی کی دی پات دا خدا اغیر رب ایوز کی ور کی هغه چې په وس کی ور کی دا خدا اغیر را د خپل ځان د خلاص خبرو دا پوری دا اللہ تعالیٰ جنو ما اوڑی دا دینا سو کیوڑی دا پوری دا اللہ تعالیٰ نا خدا کا سان اندیری ظالمان فا ان تو اللہ کہا کچر طلاق ورکو دی خاون دی خدر ردرین طلاق فلا تحل لور بیادا دا لنا روا کی گی تردی پوری چی نکاو گی زوجا نغیر دا بل خاون سرا دری طلاق ایو نا دیکھو دری طلاق دا چی ورک ایشول دکا پا یو ذری که جدا جدائی دا با دی اول خاون لنا روا کی گی تردی پوری چی دا بل خاون سرا نکاو گی اغه ولا مار ورکی اغه سره نږدې شي بیا ته هغه بړ شي اور طلاق ورکی او عیدتی تیر شي دا بل سره بیا نکاح کې نکول شي اړو باندې خدا دور کارونه پکې وس کی خدا به نه کوي چې بس درې طلاق یې ورکړي او ته سه مستعار را ولي تعالی به سورۃ سر دې یو سورۃ په دې سره نکاح وکړو یو ځل نیم کنه او بیا بدل رواش دا دې تلعن الله المحلل والمحلل هو علی سپاکی رشیدی او ته سه مستعار سوالی هند دې لکه بیزه چې ته بیزی لکه ته سر لے راوالی دا دا څه وړي کار کوي فلا تحل لو يروي دې طلاق یو طلاق دې ډا دور کوي دا یو ډز دې ډا سړیو دا یو ډز دې وښته ها دې گزارا کو یو گزار پوې ګل په حدیث باندې او عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې قانون جاری کړو ولې هغه نبی اسلام خلاف کو دا عمر کسه د باندې خلاف کو هغه وخت کې خلک د صدق خبر شروع ور یو به ور کړو نو یې اکدی اکدی اکدی به چل ور شروع کړی به ور کړو بیا پر دیو او ما یو ور کړی ما هغه مضبوطه و نو عمر رضی الله تعالی باندې زو لګو مضبوط نو تو به کې نه چا چې دری ور کړو بس هغه بدلی نه ها بدلی نه د حدیث په مطلب کوي کې نه الټا مطلب یې بدلی یو فاین طلقا ډیر طلاق شی زرا نه غراوست دي شی په زنا کې اخته دي ډیر طلاق یې ور کړی غیر اوست ابن عباس سے بھی زنا در صورت حدیث سوا با ابن عباس سے بلا فتور آلا ویداغا دے ویداغا چیدر سے دے وسلی خود نسل طلاق آور کرو ویدادری پا خدیو لگی اندو او داس دری کم سل اتخست بها آیات اللہ حضوا اللہ دا آیتنو کو نٹو کیوں گلی شرعی طریقہ دارا چی زان اللہ طلاق آور کرو او طلاق رجی ورد طلاق رجی ورد رسول اللہ السلام کو وقت دری طلاق آور کرو نبی اسلام غصص ہو وی ایول عب بی کتاب اللہ وانا بین اظہرکم اللہ دی کتاب پر رکو کی کوری کی علاقی سے موجود یا ما تو کدری طلاق یو میں نسل ہو سکے دو یو دی نوسط نہ ہونا دی اللہ رحم کنو اللہ تا خوڑی امیدی اور آنہ میں آجی بگیر دی فہم تو اللہ کا بلا جنا اور دو خلق پروانی چا غیرت نشتی بدری طلاق و طلاق شی بس کاغل میں راغس نہیں ادری یو دی اب اس مگر دکھا بہت طلاقی رہتا ہوئی علیکن اب یاکو پاہ مذہب پانی شکا باغ مدد شو اسکو گناہگاری کارسی اگی بار غبشی مسی کم دیکھو تو ساتھاتی اخکاری اگو پدی لگی دو بس دل دا لڑی رو غاڑی نو طلاقیر مزرکو لازی دو فین طلقا فلا جنا حال ایمان آو نشتا دے ضرورت پرشی بس طلاقیر مزرکو فین طلقا فلا جنا حال ایمان کچھ ذرا پر کو دی دیم خاون دی خزیر اللہ نشتره صفا باندې سو گناہ پر دوړو باندې ایه تراجا چې دوړ رجوع کیو بلته ایم زنا کته دی یقیني چې ګره بسادي قائم بسادي کو دی الله تعالی دا پور دی الله تعالی دی بیانې دی له بار دا کوم چلی ہوئی گیو کله چې طلاق دی دنا تاسو الله مسلم دی باندې جی مستغفر سو عرفان ته کله چې طلاق دی زنا نا فبلغنا اجلنا پس نزدی شی نیٹو تا مانا تسود کوا دیزی مانا کو منو اور آسرا کلچ طلاقی کی زنانا کلچ طلاقی کی زنانا فبلغن اجلون پس نزدی شی نیٹو تا قاربن اجلون نفا امسکو نبی مارو بی ایساری کی دیرن بخیر تیرے قیبانی یا رخصت کی بخیر تیرے قیبانی مطلب یا خود ترین جیدہ کی کچھ چیز زنکا ایا ایسار کا او می ایسارا وی دینارا طلاق رجدی ورکر دے کنا درے ہیں دے کنا درے ہیں دے کنا درے ہیں دے کنا شورو دے لکا آنو بس یا رجوع کا یا پرے جی پیر شیدی بس زیدہ رب بخوا دے بل خان سے نکاو استان بخلا دے شی عربو بای اور سب کاو چی دخدی با عدت نزدی شو بیماز در رجوع کردی دا نخپلا بیان بیا بیا طلاق پر بچی بیا بیا نزدی شو بیماز تا رجوع کردی دا اللہ وی اطلاق مرتان دا خبرت دو پوری دا پابندی دا بولی دا رجوع چې صحیح کیږي تر کوه پوري دا او چې درې دې ورک خبره خطا ولا تم زمون نظرار به یې سارا وي دي خذل الله دا بار ضرر ورکولو لتا ته دې زیاته او کتا سو بدی واري او مې خپل دا لیکا چا چو خدا کار نه ظلم کو یقین ته ظلم کو پر دار ماري مني وي آیت رد الله تعالی په ټو کو واري دا شل کر چاول پیدا کړي من قرا القران فدخلت نار فهو ممن اتخذ آیات الله حضوا ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وي چاہ چاہ قرآن نستو ادھے داغی پہنچے جانب تلڑو معلومی کی جدد اللہ تعالیٰ حیثن بارے عمل لکھو کرنے او حسن بصری وی انزل القرآن لیعمل به قرآن دیر پار راگر چا عمل کیوشی فاتخذ الناس تلاوتہو عملا خلق داغی تلاوت صرف عمل کے یعنی انہم اقتصروا على التلاوت و ترکوا العمل به دی صرف تلاوت نظور ورکڑی حضور ازداؤکوال و مانا و عمل اغاڑ ہوئینا حسن بزری سے قول لی اعلام الاعلام 178 صفحہ یو سر اتاویا صفحہ لالولی کا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کی نعمت اللہ طرف تاثبالی وما اوغا چې الله را لګل په تاسو باندې کتاب او سنت نصيحت کی تاسو په دې مذکور سره ویل کېد الله نه پېښه به شک الله بار سره باندې پیاده وای دا طلقت النساء کله چې طلاق کی زنانا فبلغنا اجلهن پس پوره کې دي پرې دې دل تب بلوغ نمرات دې کنه نیټه حق مراد ده بلوغ بالمشارفه دې بالقرب نه دي پوره کې پرې دې نم من کوي دې لړچې نه کاو کې دخاو دا انصارا اکثر زمون پختنو کې دارسو خدای طلاق کړل مجھے طلاق اور کہ اس سر بدی لگا تھا رات پر شاید سپین سی چا سر بدل دی گانا کہ کوئی اوپر لو ویسے بدل ہوئی دشمنی اللہ وہ اتنا نہ تھا سر جن نے تیرے بنا کوئی مجھے عزت کی شبد دل کا کہ اوس الحمدللہ تو قران کریم در شروع ہو جنا دی دل تا جو شخص طلاق کی بل زہ خاوند کی بس اللہ تعالی اور جن صحیح کی دل تے جن صحیح کی دی اوپر سر جوڑ نہ رہا تو تو خبر ہے او یہ تفرق ایور اللہ کو نبی صادق دل بخدا ور کی دی بخدا ور خبر کوئی بہنو لازم بخدا دا او سر بدی لگا آخ پر آج دن شی ایسے مطلب ہے دویم مطلب یلکا ستارو خور و تلاتا شوی و او اغی ده بل سر نکاو کلالا بیا غبل تلاتا کلالا اوز دا زور خوان سر نکا کول غاڑی او رور پاسی پلات پاسی نا نا نا دی او زلتا تلاتا کڑی یو کنا لکاو اوز پا دزی دتا اللہ مکاو مولی ورے کا او دکی نکا اغل رواشی ده بل سر نکا کلی وکا او کنی وار کئی یو بل سر لاز راز بازو کی زناگانی نو کئی نبودا کی دیخت تک لکنی مٹی زبو سر لڑی زن لسل شرم دلاسا کئی سر پٹاو والا دا سید اللہ تعالی کتاب دا حیاء و دا عزت تے و ایداد سو مطلب امی ہوئی کالا جو تراتے کے زنانا او پورا کی دیخ پلی ایٹی نو مرا کوئی دی لڑا چی نکاو کی دا خواندانو سرا ازواج پہ اعتبار دا ما یقولوی نہی او چې زړه خواندان نو په اعتبار د مکان سره اوس یو خواندان لاندې اوس بغردي او چې نکاح کې زړه خواندان سره په زړه سترګې وته خواند مې دي یدا تراز او بیره بیر معروف کله چې خوشاله په پرمیت کې بغیر طریقې سره دالوی حکم چې دی یو اعوذ به خود نه کول کیږي تاسو ته خود نه کول کیږي په دې سره او نصيحت کول کیږي اجازه چې تاسو نه ایمان لري په الله پر دې مستره باندې ذالکم داسې کې دل تاسو تاسو ته اسکالکم بچکون کی تاسو سره د بدنامه نه وات هر او پاکون کی دی لره د جنانا دیو د جنانا پاکی شي ته بدنامه نه چې نه بچي وری کوله الله تعالی کوي او تاسو نه کوي گئی چې الله وې ثواب نه اوسه کوي کنه کوله کېد کنه تک نو کو ذالکم اسکا دا چې دې دا چې کېدل تاسو ته ما اسکا لکم دا بچ کېدل بچکون کې تاسو سره د بدنامه نه وټی زبل لشي او پاکون کې دی لره دچانه د ګنانا جنا کې وخت نه کړه والله یعلم الله تعالی الله کوي تاسو نه کوي وال والدات او مين دي پای دی ورګي خپل اولاد ته حواله یې کامل نه دوه کار پورا مختابي بولدا غري د بار دا چا چې را درې چې کو نه کور کې مدد پایو او په پلاټ ما شوم باندې خوراک ورکول دي مين دي او جوړه جامه د یو موافق د دستور د بشي مجبور کولې وانه څنګه دا د واسو راځي خو د کې پای نشته بلا ولا ورکړه او خدای کې پېښ دی او بیا موږ نور کوي د پلار بتنګ وکړه لا تو زار والیاتن پلار ول بتنګ وکړه خو دې پر بتنګ وکړه اخر طاقت نشته هغه نه جوړه دا پېښ شي ورکول مجبور در مجبور کوي نو ضرر دین ورکول کیږي والیدتن به ولدیها مور د ماشوم ته په ماشوم باندې هغه ځواله پې ورکو وي تعالی ورته کوي زبره اگر چې طلاق واقع شي پرې دا وته چې پې ورکی ورلا او راویش به تر راوړي زرر دین اور کولی کی مور د ماشوم تک ماشوم باندې او دا مانو دا زرر دین اور کوي مور د ماشوم پلا د ماشوم تک ماشوم باندې چې پایشته هغه دبل چا پایرس کی دا وځول نور کو پرې دې چې دا صبر شي دا ما کا وکړ ولا مولود له او نه پلا د ماشوم ته زرر اور کولی کی په ماشوم باندې او نه د پلا لا تو زار نه چې د معلومی جوړیږي د مجوري جوړیږي کنه پېچ کنه تو زار رو او تو زار رو کنه او پو وارث بانی دکه سے حکم دے سمانا لارے مرشو اور وارثان دی اغیب دکه سے داوی میں دو جوڑا جاما او خوراک پور گئی یا والن وارثی اوپر دیکھو دس الف لار مرش معشوم دے خمال و تڑیر پاتے دی او دا معشوم پیو تا محتاج دی پیو تا محتاج دی والن وارثی مثل ذالک نسان پا طور باری دخپلی مور پای رشتا او بل ما بل زنانا پای ور گئی او ایت دے پیسو ضرورت رازی ضرورت رازی پیسو او ددی معصوم مال دے داگے ندی ور پوری کی دا پتہ بار لگی گنا لگا سنگ جی نور سدن والا راڑی پای ور دی والا راڑی دام دے سپای ور ور پوری کی لگا اگے ندی خرچہ ور گئی پال ور وارث دی مثل ذالک دا بچے دا خپل پار وارث نہیں تے پلی وارث بار دا کسے خرچہ دا مورث بانے وکنا چاہے او جگہ نشتے پتہ بار دا کنا نہ دد چې مال دی ور پوری کی کنا زه ګران ته کې زه خستو و ما خو څه ته څه ځګی کنه وای ان عرب ته مګ استاد سو اراده وی ان تسترجعو د پای ور کول خپل اولاد ته ضرور زنانه ور نشته د ګناه په تاسو باندې سو ګنا در باندې شته نور زنانه په پیوري شي او کلا اذا سلمتم کلا چې ور کوي تاسو هغه زنانه وتا ما اته کوم هغه تاسو سره کړی بل معروف او په دستور هغه سره چې کوم تنخوا مقرره کړی دا نو هغه لا هغه ور کوي پېښته کړو دی باندې هغه لا هغه و اشاره بہنو اللہ نو یری کی پردے حق بھی سارے پیشے بے شک اللہ پاس تا سو کوئی نہیں تم کرے اوا کسا چوپات بھی شتا سو دا او پریتی بھی بیا نے انتظار بگی پس دا اینے پپلو دا نو سلو میش تلس را دی کلچی کرسی کی نیٹ ہوتا عدت ختم شو نشتر گنا پتا زبانی پاس چدی کی په حق د قرانونو کې سره یک کار نکاح کی کولی شي الله پاس تاسو کوئی خبردار نه نشتر گنا پتا زبانی پاس تاسو اشاره کوي پاګه سره کوئی دې نه درا نه یو خدا خاون دی ور دی او په عدت کې د اشاره اشاره او تکول شي یا پټ ساتي په قرانونو کې چستاونه خدا په کار د کور باندې خپل دی خو کنه اسی به پیچ دا خدي خپل ودی کوي روست چې عدت کړتی شي او سال جامني او اگران تم پیان پسے کوم کیا دماغ کون دیر روان دے داسے او دانون غواری او اگران تم پیان پسے کوم کیا پڑھا تھا تھی بخون ازرون کی علی من لاو اللہ تبتوا شیخن انتاسو با یادوئی دی خضول آرہ ندو تاریز اشارہ اکڑا دا پٹو ازمکی ساتھ ملو اجازہ در کلا لیکن وادی مکوئی دی سر پٹا باری چھو بلچو سر مدی کانو کوئی پاسر مدی کا کہے ولكن لا تواعدون نصرا وادی مکوئی دی درم پٹا ہاں کچھ تاسو وینا خا اغم دک کدا چدا تاریز اشارہ دا یازر کی پرساتل دی او تاسو پتڑی غٹا دنی کا اسری چی نگاہ اسر فعیدت کی اتڑی داکار بمدکر نبو اسر وعدہ کے نبو نکا تڑی تردی پوری چورا سی گلی کپلی نیٹی تا عیدت پوری شی پیشے بیشک اللہ ہوئی کی پاہتا سے مزمدو کی دی ہوئی رگی دا اللہ را پیشے بیشک اللہ بخور کے سفر ناک دی لا جناح علیکم قبل دخول طلاق امجیز دی روان رائشی غائب سے جیسی بھی نہیں او بس سے لو قران راشی طلاق ہو گئی شی تفصیل فقہ کی بعد احکام را دی نشتر سے گناہ پتا زبانی چ طلاق کی ان تو لفظ النساء کہ طلاق کی زنانا معلوم تبصور پاگ وقت کی تا سو اللہ تی ورلے او نی یعنی مقرر کرے تا سو دید پارا مقرر تی امہر کی مقرر کرے ومتیون فائدہ ور کی دی لالا جوڑا جام ور کی دی لالا پمالدار بارے داغت واس مناسب پناچار غریب بار داغت واس مناسب کله چې مدخول بیا دی خانو سر نی ملاو شوی او مہر مقرر نه مہر مقرر نه ندید پارا مطع واجب دا امام سے قدیس بارے امام مالک سے مستحب ہوئی خو واجب خبر راجح دا زگا چی مدعو امر دی امر دسل پار را دی وجوب دا پارا دریم دا چی علل موسی علا دی الزام دا پار را دی دریم دا چی مقول مطلق دا تاکید دا پار را دی او سنورم دا چی حقا علل محسنین دا غلی دی امام مالک سے محسنین دا گوری محسنین جواب دا دی چې واجب خو کئی کئی جکم دی خو اصرف کی احسان کی زیادی ورم ورکی جن محسنین زکر دی فقہ کی رہ دیدہ جی تک میں ہوکو دن اخبری ومتی و ہننا فائدہ ور کئی دیلہ جوڑا جابا مالدار بانے داغا دو اس مناسب کناچارا داغا دو اس مناسب فائدہ ور کول دی فائدہ فائدہ ور کی فائدہ فخیر طریقی لائق دیدہ دنے ان کو سارا کتلاق کی زنانا مخ کی دلاش ورن استاذ انہ وقت فرض اللہ ان فریضا او حال لک تاسو له مہر مقرر کړی مہر مقرر شوی مثلا 1000 روپے وی او 5000 روپے وی او خاون سره ملاو شوی نه دی فرض ما فرض تم دی پارا نیمه دای د تاسو مقرر کړی 1000 مقرر وی 1000 دای حق رسی الا یافونا او کدا خد د تفری دی جنا خلق درما او یافو الذی بی ادی اوت نکاح یا فری دی هغه سره چې دغه پلاس کې هوټه دی نکاح هو یا کوی څه کوی چې نکاح دی وکړه له مہر مقرر شو داري کې ور پورا سوا او چې ور پورا سوا مشن در رسول دی چې رسول دی او طلاق قبل دخول را لې نس بو تر او پس کی کړه نس بو څه کوي وی میرا او پس کوا فری دی وته یا فری دی هغه سره چې دغه پلاس کې هوټه دی نکاح مرا لې وان تاسو او تاسو پرې خودل دیر نیز دیر پریزگار آئیتا سمانا که پریزگار جوڑیگی پریزگار تو آتا فریزا زکتا گٹا وٹا کوری شی خزا گٹا وٹا نیشی کولی او یوزے و سر امنشوی او وی منگی کمات چا کمات چا برزی خور شکانا تا سر خو نکاوش والا او لکا آجزا خو نکاوش والا محلو تا فریزا طول بنا ورکا فانتافو اقربو رسیدی نیم خطاوا تا سپر خودو طول دا دیر آورا دا دا نزدی دا پرزگار ہے تا پرزگار جوڑی گی رضاکار ہوگا او میرا و اخبالوانی مقبل میں اس کی کل کل اروان رائشی خود دا رورولی چی دا خاندانی یا بائی بندی اگا بیو بلکی نہیں رو ہم خالی بنا پری دیو مرسارا بیشک اللہ پا آز آزو کوئی دیدن کے دے حفاظت کوئی دا منزنو خاص کر دموز درمیانا چی دا مازیگر موز دے زکتوت تی درنا مخی دی سار او مازبخیر معلومی کی سار کی چی در سچے دے اسپار دے کنا آن دا اسپار دا جمی دیری دو دا پارا دے دا گنی دا پارا دے او پروجا کی گن چی دے نو اگا کم وقی چی دا وقت موز گئے زکا پروجا کی دا وقت تر آگا لے دے لکا مزدلیفہ کی او پا عرفات کی دو منزنا اگا مزدلیفہ کی دا وقت تکول دی پر خلق حاضر دی او بس چی دے نو آمار شروع کی دا وقت تکول نمخ کی تدور رنا منزو ندی اور اس تدور تیاری منزو ندی ماخا و ماستن ندامیس کے شکانا او هر مز تاکید بشی من غیر لبزی هر مز دبل مز پمیس کے دے حدیث پاک کی مازگر مستا ہم میں اندلے وے لشوے دے او دا مستقل ذکر ذکر کو چه دا ډیر قیمتي دي کنه دا په پکوړو مکوړو د لوګو مولګو کولو کې ځای شي کنه او صلات مست مازیګر ته په خیال ساتخه ول عصر کرکټ لاله شي دغه لا مازیګر په کې قضا کې او صلات مست تفصیل بعد ته ني دې په کې یاد ساته غوړې او حدیث په کې راځي مازیګر مست چانه قضا شو لکه د چمال حال عرص تواش نو دا ځکه خاص کو نقطه باندې پېښ وي او دې کې الله ته تابعدار سر بدی پٹکڑے ہو گاڑی ادھر بری چکر ہے بلا گری گی ہو کر ہے پگڑی گی ادھر گیا اللہ تھا آج ایسی کہ ان کی قوم اللہ قاری تھی کہ ارے گئی تاسو دشمن چہرہ رامن نبکی تو سن نور جالن منزو کے پخو اولاد مطلب کہ سوڑاڑے دشمن تھا گورا گورا بھرے اور کملے تیرے مکڑے دے اور دارت دور کوشو دارے سے دشنا اور کہا رات میں فیصلے کرو کہ نہیں بھائی پری جال او قدام نکی در رکبان سوارلائی بانی کوا سوارلائی بانی بیا روا دی او رکبان خوفا ادامن تو جب امنی نیا دوی اللہ لرا سنگا اکناس تا خودنا کرد خکت تودری گوا تارا شخ مدر پر رکوب سیزن سر کما علمکم مارم تکونو تارمون او آقا سان چو پاک کوری کی استازو پریدی بھی بیانی وسیعت نیو کی وسیعت پا حق بخبلو خودو کی دا پایدی ورکورو دا خرچی ورکورو تر یو کال بید استلونا دا مستحق دی او که پخپل ورکی تاسو بینو بازی نشلی گناہ پا تاسو باری خود عیدت کی لن در رزی مزدوری کولی شو خوشکی لبا کورت رازی نشلی گناہ پا تاسو باری پاس اپی جگی دی پا حق دخل و زارنو کی سنے کار اللہ تعالی زور ورد حکمت والا دی او در پانا در تراغ پڑی شو وزن آنو فائدہ ورکول دی متعدہ بالمعروف پخیر طریقی سرا لائب دید لازم دا متقیانو باری دارنگی بیانی اللہ تعالیٰ تا صفل احکام اللہ کم تاقیلون دید پارستا سو پیشی آمان دوار الحمدللہ رب العالمین ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ دیمش بارم ہوئی